tuommoinen lyöntiäinen on keskenään tosi lystikeskä. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Audiolaitteet ei toimi ja... Rähmylän käpylä. En tiedä, kuka on koskenut laitteeseen. Minä vai siivoojat? Itse en myönnä mitään, mutta katsotaan, mitä tästä tulee. Audiolaitteessa oli pientä häikkää, sen takia me ollaan myöhässä, ja podcast-kuuntelijoille tämä kiinnostaa varmaan kuin kilo turvetta. Voisi kilo turvettakin joskus kiinnostaa. Tämä on kuitenkin Puhujan kulmaa, Pörni jälleen täällä näin, ja tämä on Puhujan kulman 175. lähetys. Ja mikä Puhujan kulma on, se on se viikoittainen paneelikeskustelupodcast viikon teknologia-uutisista. Ja pitämättä puheita otetaan sisään meidän panelistitkin vielä, niin päästään vauhtiin. Meillä on mukana muun muassa Henrikki, tervehdys. Hyvää iltaa. Kudaa. Ei, se onkin päivä. Mitä sulla meni? Iltaa tai päivää? Guafton. Niin. Virallisia valvoja taas. Äsken aurinko paistoi, mutta meni sen verran pitkään tuossa hääräilessä, että niin se aurinkokin laskee tuonne talojen taakse ja enää. Nyt alkaa tulla pimeätä, mulla ei ole valoja täällä päällä, mutta esiin. Eli aurinko sammuu. Kyllä. Paniikki. Noin. Meillä on myös mukana Erkka, tervehdys. Siellä paistaa aina aurinko. Täällä paistaa. Jyväskylässä paistaa aina. Myös nyt. Myös tälläkin hetkellä. Joo. No joo. Mennään aiheisiin, koska meillä on pitkä lista ja lähdettiin myöhässä ja kaikkea muuta. Ja meille tuli hirveästi paineita, koska joku sanoi tuolla hiiskipuolella, että ei se mitään, että ollaan myös. Mä ajattelin, että puhukun tulee ja tehkää pojat hyvä lähetys, niin saatte anteeksi myöhästymisiä. Nyt tuli paiseita. Ensimmäinen uutinen, se lähtee tällä tavalla. Facebook-uudistuksia eikä uudistuskisaa, eikä muuta vastaavaa uudistuksia. Sinne tuli uusia featureita, en tiedä näkyykö ne jo teillä. Mulla on ne aika äsken näkynyt. Tallenna omat tietosi koneelle ja pienryhmiäkin pääsee tekemään. Jebee! Jebo! Face, mikä se oli? FaceTime. FaceTime, ai niin se oli se. Okei. Okay. No, siellä pystyy nyt tallentamaan omat tiedot. Niin. Missähän muodossa ne tulee ne? Chippinä. Joo, no, mutta se on niin, HTML-muodossa silleen, että siellä on niin kuin index HTML, jolloin se näyttää ilmeisesti niin kuin sen sun profiilin, niin kuin se näkyy Facebookissa, mutta vähän, paikallisena. Joo, ja vähän köykäisempänä versiolla. Siisti, kun nyt vaan sitten diasporaat silleen, että niin kuin voi ladata ton paketin ja siirtää semmoisenaan. No aika varmaan voi olla, että... Se on kovasti työn alla ja veikkaan, että kaikissa mahdollisissa sosiaalisissa verkottautumispalveluissa siellä ollaan kirjoittamassa parsereita aika kovalla vimmalla. Joo, no joo. No on toinen kiva, jos saa niin valokuvat ja muut saa sieltä. Mä en oikein ihan varma, että mikä pointti tuossa. Tietenkin sen, jos sen pystyy sen silleen jaottelemaan, että mitä haluaa. Niin... No mutta sehän ottaa kaikkea, hän tulee omiin alihakemistoihin, tulee... Pictures ja movies ja... Joo. No on nyt, tietenkin voi olla, että monilla ei ole niitä kuvia tallessa, mutta taas sitten, että itsellä nyt aina on kaikki kuvat tallessa. Ja sitten kun se mikä siinä ehkä niinku arvokasta on, niin se, että niihin sisältöihin liittyvät kommentit ehkä on semmoista, mitä ei itsellä muuten olisi, mutta eipä semmoiselle ole mitään järkevää formaattia. Että... No okei, okay, no se on, että sulla on paketti niin kuin jotain... HTML-tiedosta ja koneellas, mutta mä luulen, että sille ei lämpene kyllä kovin moni ihminen. Siis mun mielestä tämä ei tosiaan ole semmoinen, että jokainen vastaantulija ja jokainen Facebookin käyttäjä haluaa tai tarvitsee tätä, eikä mun mielestä se ole se pointtikaan, mutta se on äärimmäisen hieno asia Facebookilta, että ne, jotka sitä kaipaa, niin ne voi sitä käyttää. Ja myöskin minusta se on hienoa, että ne tarjoaa sen myös niille, jotka eivät sitä välttämättä tajua, tarvitse, koska siis sen olemassaolo jo on... Joo, kyllä tämä on vastaus siihen kritiikkiin, mitä on esitetty, että kyllä olet oikeassa. Niin, ja siis se on vähän sama kuin Googlella on tämä Data Liberation Front, jos tämä niin kuin kaikista Googlen palveluista pitäisi olla mahdollista saada ulos kaikki data, mitä sinne on ikinä laittanut. Se, myös tämä on selkeä niin kuin ele siitä, että nyt Facebookin käyttäjä omistaa taas sen tiedon, mitä ne sinne laittaa, eikä se ole vain semmoinen niin kuin musta aukko, johon sä työnnät hirvittävän määrän sisältöä ja arvoa, saamatta siitä mitään muuta kuin kivoja kuvia takaisin. Mutta eikö tässä on kuitenkin tämmöinen pieni pelko persuksissa, kun tietoturvaa yleensäkin Facebookissa, ne on ollut semmoista niin kuin, hyvän plaatusta, mutta että vahingossa aletaan saamaankin toisten profiileja ja kätevästi chipipaketteja. No joo. No. Niin itselle vaan tuli mieleen, kun se näytti niin pirun helpolta. Niin. Siinä kannattaa olla nyt olla varovainen sillä tavalla, että jos jättää vahingossa koneen päälle ja siihen jää se oma Facebook-accountti, niin okei, sen pitää salasanalla kyllä saada se chippikin vasta. Että on siinä pientä tietoturvaa tietysti mietittykin. Mutta. Joo, en ole sen. Tuo on nyt niin kuin tietysti sama kuin missä tahansa palveluissa ja ominaisuuksissa koskaan, että jos käytät sitä väärin, niin se ei ole tietoturvallinen. Onko näin? No mitäs muuta tuli? Tuli tämä pienryhmät, mikä oli, jossa on jonkin verran jopa sanottu, että siitä tuli jopa vähän harmia. Eli nyt sä voit tehdä tämmöisiä omia pienryhmiä, mutta siinä on aikaisemmin ollut tämmöisiä just tämmöisiä puhujankulmasivuja ja muita vastaavia, mutta niihin on pitänyt liittyä itse. Nyt voi tehdä ryhmiä ja sä voit kutsua kenet tahansa ryhmiä. Joo, eli tämän, siihen. Mä en tiedä, korvaako tämä nyt sen ryhmäsivutoiminnon vai onko tämä, ei. Eli tämä niin kuin, sinällään käyttää silleen hassusti niin kuin group-sanaa kahdessa merkityksessä. Mutta siis, siellä lehdistötilaisuudessa ne perusteli sitä sillä, että ne halusi pitää niin kuin termistön yksinkertaisena, eli koska siinä tehdään ryhmiä, niin sitten sen nimi on groups. Joo. Tämä on sinällään ihan hienoa, että eli periaatteessa, jos kuvitelkaa nyt, että teillä on vaikka kaveriporukka pieni, niin siinä voi tehdä semmoisen valmiin kokoonpanon siitä ja sitten helposti jakaa sisältöä tai asettaa näkyvyysasetuksia vaan niille. Mutta sitten se ongelma on se, että ei tarvitse olla kovin monimutkainen, kovin suuri edes tämän ryhmän, niin sen jäsenten välille vähän niin kuin on erimielisyyttä siitä, että ketkä siihen ryhmään kuuluu. Ja sitten tätä on vielä hankaloittu sillä, että se, joka niin kuin luo sen, niin ei ole se ainut, joka saa määritellä sen ryhmän, vaan ne muutkin saa tässä kutsua lisää. Eli jos sanotaan, että vaikka 10 henkeä ja ne yleensä aina tapaa toisiaan semmoisessa niin kuin 5 hengen klöntsissä, niin tavallaan ne on kaikki kuuluu siihen samaan ryhmään, mutta siellä voi olla semmoisia jäsenten välisiä erimielisyyksiä siitä, että en mä oikeastaan, toi oikeastaan niin kuin minun mielestä kuulu tähän ryhmään. Eli heti kun se tommoinen ryhmä kasvaa niin kuin semmoiseen pisteeseen, niin sen jälkeen se enää niin kuin lakkaa olemasta hyödyllinen. Niin, tämä on siis ongelma ihmisille, jotka tuntevat enemmän kuin 5 ihmistä. Siinä on myöskin paljon kritiikkiä herättänyt se, että oletuksella tai oletuksena, kun sut liitetään johonkin ryhmään, niin sen jälkeen sä saat sähköposti-ilmoituksen joka ikisestä viestistä, mikä siihen ryhmään laitetaan. Se taitaa olla kaikissa Facebook-toiminnoissa niin oletuksena, että aina kun tuli jotain, joku uusi tämmöinen moodi näin, niin sitten siitä lähtee sulle viestiä, että joo, mutta se on, jos on vähän isompi ryhmä, niin se varmasti käy hyvin nopeasti todella ikäväksi. Ja siinä on vielä se, että sitten jos on esimerkiksi ulkomaalaisia tuttuja ja on aikavyöhykkeet ristissä, niin vaikka niin kuin heti itse meniskin laittamaan sen asetuksen pois, niin saattaa olla niin, että joku liittää sut niin kuin Suomen aikaan 2 yöllä. Milloin minä tietysti olen vielä aktiivinen ja työn touhussa, mutta keskiverto järkevä ihminen nukkuu, niin liittää sut johonkin massiiviseen ryhmään ja sitten sä heräät aamulla, niin sulla on 27 000 lukematonta sähköpostia. No joo, no se nyt on nopea filtteroja pois, mutta se mikä niinku ehkä niinku näissä niinku asiasta kolmanteen, niin mikä niinku näissä pistää näissä toi ongelma niin sitten käännettynä tämmöisiin niin kuin mobiiliklientteihin. Esimerkiksi iPhoneilla, kun tulee, jos ottaa vaikka Facebook jotain, joku kommentoi sun juttua tai juttua, jota olet itse kommentoinut. Sitten siitä tulee se notification, niin pilahtaa aina sinne puhelimeen näin. Siinä ei sitten saa niin kuin, tavallaan semmoista, niin kuin, niitä notificationeita ei saa silleen, niin kuin kootusti sille äänettömälle silleen, samalla tavalla kuin puhelimen saa äänettömälle. Että mä haluaisin, että niin kuin, ne notificationit ei vaikka kello 10 jälkeen illalla niin enää niin kuin, hyppäisi siihen ruudulle. Koska sitten monesti, jos illalla erehtyy jotakin kommentoimaan tai niinku postaamaan jotakin Facebookiin, niin ja sitten niin menee itse nukkumaan vaikka joskus ennen puolta yötä, näin, ja sitten iltavirkut kaverit kommentoi joskus kello 3 aikaan, niin sitten puhelin piippailee sinne vieressä. Sulla on tommoinen feature, täytyy pistää merkille, että hän odottaa, kun ensin Erkka pistää joku kommentti johonkin, niin odottaa vähän, nyt se meni nukkumaan. Ja nyt kommentoin, ja kommentoin, ja kommentoin, ja kommentoin, ja kommentoin. Mä rupeen soittamaan sulle yö. Mulla on puhelin äänettömänä. No mä soitan sun vaimolle. Damn you. No, puhelimen saa äänettömälle. Joo, mutta mä en halua puhelinta äänettömälle. Mä haluan niin kuin, tavallaan ne kaikki oikein. Mulla ei ole niitä push-notification, niitä muutenkaan päällä edes tossa. Miksi niitä pitää olla kännykäs päällä? Miksi pitää koko ajan tietää, että joku kommentoi johonkin? Että mä voisin karsia niitä, että joskus se on kiva, joskus... Että eikö niitä saa kuitenkin sovelluskohtaisesti karsia? Saa joo, mutta tuota, siinä on niinku se, että sitten, kun, sitten ne ei enää niinku ole. Tavallaan siinä on hyvät ja puolet ja huonot puolet. Mutta saako se myös niinku sovelluskohtaisesti äänettömäksi? Että sä voit sanoa, että Facebook, ei. Niin niissä ei ole mitään ääntä siinä push notificationissa. Ei, ei varmaankaan. En ole muista, katsonut tuota. Pystyykö iPhoneissa tekemään sen, mitä mä teen mun puhelimen kanssa, että siinä tavallaan saa sen aktiivisen synkan pois päältä. Että mä jätän puhelimen äänet päälle, jos joku vaikka haluaa soittaa minulle keskellä päivää, jolloin minä olen vielä nukkumassa, mutta keskivertojärkevä ihminen ei ole, niin... Mutta siinä saa niin kuin nappia painamalla saa sen synkan pois, eli se ei tarkista sähköposteja, se ei katso Twitteriä, se ei näitä. Mä en tiedä, mun mielestä ei saa niin kuin yhdestä. Mun mielestä pitää mennä sinne asetuksiin. Okei. Koska se on hirveän näppärä tuossa Androidissa. Niin kuin asetuksissakaan, ei se mitään, että jos sillä olisi sellainen yksi vipu, josta sen saisi, mutta niin kuin mun mielestä siinä sähköpostille ja notificationille on niin kuin eri vivut. Ja siinä vaiheessa niin kuin tavallaan loppuu niin kuin se viitseliäisyys mulla. Okei, tuossa on tosiaan hirveän näppärä. Mulla on etusivulla, tai siinä heti, mikä se nyt on, ensimmäisellä ruudulla on niin kuin sellaiset rivinappeja, joista mä saan eri aspektit puhelimesta pois päältä ja päälle tarvittaessa. No ja mä odotan mun Android-luuria, mutta mä sanotte myöhästyy vielä. Mä en ehkä haluaisi niinku silleen ihan noin näkyvästi itselleni niitä, että mulla riittää, että se olisi siinä heti vaikka niinku asetusta ensimmäiselle lähellä, että se olisi niinku kaksi painallusta. Ei niitä ole pakko laittaa siihen. Että ei mutta niinku tavallaan se, että mä olisin niinku huomattavasti vähempäänkin hyytyväinen. Mutta ei sitäkään. Ennakkomainos, mä aion ensi viikolla tehdä tämän pyydetyn videon Androidista ja... tuosta Nexus Oneista. Okei. Mullakin oli tarkoitus tehdä tuosta HTC Desire HDsta, mutta kun se ei tule. Onko sille jaksolle nimi? Onko se antiikkia antiikkia? Hei, Nexus One on edelleen Googlen kehittäjäpuhelin, joten joo. Se on vielä kova sana. Mutta keskityn enemmän Androidiin, koska tosiaan hieman turha esitellä puhelinta, jota ei saa ostaa. No joo. Mutta tämmöisiä tosiaan Facebookissa, ja näitähän kaikkia ei vielä ole. Ilmeisesti noin pienryhmät on jo tullut mun mielestä, mutta toi tallenna omat tietos esimerkiksi, niin se ei vielä ole käytössä. Se niinku pakkoliittäminen, että se on niinku liittäminen eikä kutsu, niin esimerkiksi Google Waveissa oli se niinku ärsyttävyys, että siinä niinku... No sehän oli siinä se sähköpostianalogia, että tavallaan se lähetettiin sulle. Mutta sitten se, että niin kun, se tuntui vähän siltä, että mut pakko liitetään johonkin ryhmään. Että mulla se inboxi oli täynnä jotain semmosia käynnissä olevia waveja, johon mulla ei ollut niin kuin mitään intressiä niin kuin osallistua. Että se oli vähän, mutta se oli ehkä vaan niin kuin ihmisten käyttöinnostusta vaan aluksi, mutta sittenpä kuppasi sekin, niin ongelma poistui. Näinpä näin. Ja nyt otetaan sitä, että Facebook kuppaa. Joo. Never. Mutta mitä sanoo sitten Microsoft? Microsoftin turvayksikön pomo sanoo taas, että saastuneelle koneelle tulisi antaa porttikielto nettiin. Eli kaikki Windows-koneet ulos netistä. No, ilmeisesti niillä on vähän niin kuin tuossa se, että niin kuin pannaan kaikki XP-koneet tuolta, potkitaan pois tuolta netistä näin, niin ihmiset ostaa sitten uusia koneita ja Win7-koja. Sanotaan, että siinä mielessä se on ikävää, että minä en koskaan kannata sitä, että kuluttajat pakotetaan ostamaan uutta paskaa, mutta tota noin, sanot, mitä tulee Windows XP:hen ja erityisesti Internet Explorer 6, mikä on vielä huolestuttavan yleinen yhdistelmä, niin siinä kohtaa niin kuin jo yleinen turvallisuus alkaa pakottamaan siihen. Että kyllä minä ymmärsin senkin, että jossain vaiheessa kuluttajat pakotettiin ostamaan autot, joissa on turvavyöt. Sinällään tätä mun mielestä niin kuin voisi silleen, tässä on tietenkin taas jälleen se, että jos niin kuin se menisi operaattorin niin kuin tontille, niin tavallaan siinä on tämä porttiteoria, että sitten niitä operaattoreita ruvetaan velvoittamaan niin kuin kaikkeen muuhunkin tämmöiseen, mikä nyt ei ole ihan ehkä ne akuuttia asiaa noin yleisen turvallisuuden näkökulmasta, mutta olisi se ihan hyvä, että niitä niin kuin tunnistettaisiin jotenkin pystyttäisiin puuttumaan asiaan. Ninnu sanoo Irkissä, että ei haukuta XP:tä. Minä haukun XP:tä. Tule ohjelmaan, jos haluat puolustaa XP:tä. Miksi XP:tä ei saa haukua? Se on hyvä. Ninnu tykkää XP:stä. Mutta salaa rakas. Lööppi tavaraa. En nyt halua puhua Ninnun puolesta, mutta ymmärtääkseni sillä on XP lähinnä pelikäytössä ja se on, siis pelikäytössä se usein on nopeampi kuin Vista tai Seisko, koska se on kevyempi. Joo, nopea vote. Ei tarvitse perustella, eikä tarvitse olla mitenkään, mitenkään erityisen harkittu vastaus. Saastuneet koneet väkisin ulos netistä, kyllä ei. Go, Bernie. Kyllä mä kuitenkin laittaisin jonkun rajan siihen. Se totaalisesti ei, kyllä tai vai? Ei. Kyllä tai ei. Henrik. Tulee ongelmia. Mikä on saastunut kone? Jos ne oikeasti tiedetään, että ne on saastunut kone, niin kyllä. Joo. No siis tällä hetkellä ei. Koska kyse on justiin siitä, että kuka sitä valvoo. Joo, eli ei. Jaa, minä sanon ei. Elikkä ei. Noniin, olkaa huoletonna. Rakas kuuntelijakunta. Puhujainkulman päätöksellä. Kyllä. 3-0. Kolme muna. Meni tämä äänestys. Samaan aikaan toisella F-Securen hyppänen taas ennustaa, että mobiilivirus lähtee nousuun, kun XP väistyy. Ja mistä oli ihan mielenkiintoinen. Mä en lukenut jotain, mutta mihin toi oikein liittyy? Mihin toi oikein liittyy? Mä en lukenut itse uutista. No siis sitä, että sitten siinä vaiheessa, kun XPstä oikeasti aika jättää, että sitä ei enää käytetä, niin että siinä vaiheessa nämä muut käyttöjärjestelmät on niin hankalempia hyökkäillä, että niin kun ehkä se seuraava tämmöinen hedelmällinen maaperä löytyy mobiilipuolelta. Tosin kyllä se Hyppänen tuossa myös kommentoi sitä, että niin kun nämä just tämmöiset sosiaalisissa medioissa tai yhteisöpalveluissa tai verkostopalveluissa, niin kun esimerkiksi nyt näitä kiertää näitä tykkäysmiskaappauksia, jotka johtaa sitten jonkin, että laita puhelinnumero jonnekin, oho, sua laskutettiinkin sen perusteella tämmöisiin huijauksiin. Niin ne on tietenkin ihan käyttöjärjestelmän riippumattomia, että siinä mielessä ne voi olla niitä sinällään antoisampaa. Siinä mielessä tämmöinen on ymmärtänyt, että millä tavalla, että jos niinku ihminen antaa puhelinnumeroni jonnekin, niin miten sitä yhtäkkiä voidaan ruveta niin kuin velottamaan sen perusteella? No kato, sitä tulee ensin sähköposti ja sitten sä vastaat siihen jotain. Vai siis tekstiviesti johon vastaan? Niin. Ei, mun mielestä suoraan et pysty velottamaan. Se pitää aina tulla tekstiviestinä se sun viesti, että sä tilaat jotain tekstiviestillä, silloin se voidaan tehdä. Mutta kun sitä siinä tekstiviestissä ei kerrota, mutta se kerrotaan pienellä siinä sivulla, niin silloin ei periaatteessa ei rikota. Pienellä siinä tekstiviestissä. Ne ei vielä keksinyt, että jossain semmoista todella pienet kirjaimet tekstiviestiä. Joo, eli se ei ole niin kuin siis, no it was stupid of me. Joo. Olettaa tuommoista. Siellä tulee sitten vaan varmaan joku viesti, että hei, ilmoitit tähän näin ja olihan tämä sinun numerosi. Jos oli, niin vastaat tähän OK. Ja niin joo. Sitten sä vastaat OK ja oho. Joo. Ja siis joka tapauksessa mobiili tulee selvästi olla se seuraava tie haittaohjelmille, koska se on niin räjähdysmäisessä kasvussa ja se on myöskin se alue, missä ihmiset ei ole niin tottuneita miettimään sitä, että Windows-käyttäjät, jo sellaiset keskivertokäyttäjätkin, eli toisin sanoen idiootit, alkaa ymmärtää, että sä et voi tehdä sillä koneella mitä tahansa ja olettaa, että jotain ikävää ei tapahdu. Niin, mutta puhelinpuolella sitä ei ole vielä tapahtunut sitä. Joo, ja onhan tietysti mobiilipuolella myös tietoturvaa varmaan. Harvemmilla on virusskannereita ja no, nimenomaan se on siis selaimetkin on varmaan haavoittuvampia mobiililaitteissa. Ja se on siinä mielessä on vaarallisempi justiinsa sen takia, että se voi aiheuttaa niin kuin todella konkreettista rahallista haittaa sitten sille puhelimen käyttäjälle. Että joo, me palataan takaisin niin kuin siihen aikakauteen, kun oli vielä modemiyhteydet, koska silloin jos sait viruksen, niin voi olla, että kone lähti soittelemaan keskellä yötä jonnekin muualle. Ja näin niin. Sait myös rahallista, mutta nyt me ollaan totuttu siihen, että no mitä silloin veli, jos joku kuluttaa mun kaistaa. Tämä kohta on. Ja siis saa nähdä, voisin kuvitella, että ainakin jossain vaiheessa, jos tästä tulee isompi ongelma, toivotaan tietysti, että siitä ei tule isompi ongelma, että se saadaan jotenkin selvitettyä se ongelma, en tiedä vielä miten, mutta jos tapahtuu niin, että tästä tulee isompikin ongelma, niin saattaa olla, että jossain vaiheessa puhelinoperaattoreille ruvetaan vaatimaan samanlaista tavallaan vahinkovastuuta kuin luottokorttiyrityksille, että jos joku huijaamalla, niin kuin selvästi haittaohjelmalla huijaamalla aiheuttaa sulle useamman 100 tai 1000 euron puhelinlaskun, niin se ei ole sinun vastuulla, vaan se on sen operaattorin vastuulla. Mikä sinänsä voisi olla hyvinkin kannattava asia, koska sehän on se teleoperaattori, joka välittää esimerkiksi näistä maksunumeroista tulevat puhelu- ja tekstiviestimaksut eteenpäin, niin jos teleoperaattori huomaa, että tätä käytetään asiattomuuksiin, niin ne ei vaan, niiden on helpompi sanoa, että me ei vaan välitetä näitä rahoja eteenpäin. Eli olkaa varovaisia. Ei tarvitse vielä olla varovainen, mutta siinä vaiheessa, kun XP väistyy, sitten olkaa varovainen. Jotenka siihen menee vielä aika. XP väistyy vielä pitkään aikaa. Sillä väliin voitte vaikka siirrellä huonekalut. Kyllä, me ensin juuri sanoin, että se mikä väistyy, niin on huonekalut, sillä Xboxin Kinect vaatii yksin pelissä 1,8 metriä ja monipelissä 2,4 metriä tilaa. Kehonliikkeet, komennuksen muuttava laite voisi olla hankala sovitettava moneen olohuoneisiin, makuhuoneesta puhumattakaan. Tähän voidaan sanoa, että kyllä se nyt on kaikilla noilla alussa vähän sama juttu. Viillä ja... Joo, mutta tavallaan, siis viitähän nyt oikeasti pystyy pelaamaan silleen niin kuin sohvalla maaten, heiluttelet vaan rannetta, että se vii niin kuin vie niin kuin... Ei sitä niin saa pelata. Sitä voi pelata vaikka taskussa. Älä kerro. Mutta ja sama niin kuin tuossa PlayStation Moveissa näin, että siis niin kuin se, että sulla on siinä rojuja sinun ja koneen välissä, niin se nyt ei välttämättä haittaa. Että... No itse asiassa PlayStation Moveissa se pikkasen haittaa. No. No siinä kun läskit menemään jotain esimerkiksi pingistä, niin kyllä siinä heilut sillä kapulaa, niin kyllä siinä pikkasen tilaa pitää olla. Niin vai jos, no... Katso, se seuraa sitä sun... Elä innostu niin pahasti. No, se seuraa sitä palloa. Mutta jos sulla on joku sohvapöytä siinä eessä, niin se ei nyt niinku sille, niinku samalla tavalla haittaa kuin se, että jos sun jalat jää sinne pöydän taas. No niin, no niin jalat. Niin, mutta, joo. Mutta siis sinällään toi, kun ne, kun me opes miettimään, että minkälaisissa olosuhteissa niitä aina on demottu, niin ne on aika niin kuin isoja tiloja. Et, tuota, meillä ehkä niin pinnapiin mahtuisi. Tai meillä itse asiassa mahtuu, nyt kun sohva käännettiin pois, nyt meillä mahtuisi Kinect ihan hyvin vaikka. Niin käänsittikö sohvaa sen takia juuri, että ei. Xboxin on tulossa talo? ei ole Xboxiakaan, mutta tuota, se, että rupesin miettimään, niin kuin, että pelaavien kamereiden olohuoneita, niin silloin ne varmaan mahtuisi yhteenkään. Ei, mä veikkaan nimenomaan, että jalat onkin siinä ongelma. Mä en tota tullut ajatelleeksi. Sehän on aina vaatinut niin kuin, tilaa tälleen, niin kuin, käsien huitomiseen, mutta koska jos nyt tulee peli, jossa pitää blokata jaloillakin jotain, niin voi mennä jo hankalammaksi. Mm. Joo, mulla oli kyllä yksi konkreettinen syy, minkä takia luovuin viistä, myin sen pois, oli se, että tota, noin, tämä tietysti ei ole niin iso ongelma, mutta samaa ongelmatiikkaa kuitenkin se, että kun mulla oli tietokoneen näytöllä, oli Wii, niin mä huomasin, että se tarvii huomattavasti, piti mennä huomattavasti kauemmas, että se rupesi toimimaan se, mikä niistä kapuloista nyt oli se, millä osoiteltiin, Wiimote, että se toimi kunnolla, niin munkin täytyy ruveta siirtelemään nojatuolia siinä sen takia, että mä sain vaan tarpeeksi etäisyyttä, että siis tämä nyt ei ole, minä olen taas poikkeustapaus tekemällä kaiken hyvin hankalasti, ja, eikä minulla ole telkkaria, mutta siis tämä vain se, että jos pelaaminen vaatii huonekalun siirtämistä, se, että aloitat pelaamaan, niin se on kyllä aika tota noin, motivaatiota heikentävä. Kyllä. Aspekti. Vaikka toisaalta voisi ajatella, että sekin, että minä nyt vähän tönäsen sen nojatuolia takaisinpäin, että olipa kauhea vaiva, mutta jotenkin se on kuitenkin siinä kaikki vaiheessa se on. Vuoden vanhat pizzat löytyy sieltä alta näin. Ja itse asiassa mun nojatuoli oli vielä semmoinen, että siinä oli jalat irti, eli jos sitä siirsi, niin ensin täytyy nostaa se tuoli, ja sitten piti siirtää ne jalat suunnilleen siihen kohtaan, missä se ehkä olisi, ne olisi ollut sopivasti, ja sitten hirveä säätäminen ja meininki, ja se oli järsyttävää, mutta nykyään minulla on ehjä nojatuoli, mutta en minä silti sitä jaksaisi joka välissä ruveta siirtelemään edestakaisin. Ja kotitiloissa on demottu vaan niin kuin tuolla Amerikoissa, ja niillähän on kaikilla semmoiset, että hulppe, siinä on pieni sohvapöytä siinä edessä ja hirveä siistiä ja lattiatilaa jää hirveästi. Kyllä mä muistan, kun sitä demonttiin sitä ensimmäisen kerran tuli Kinetin mainokset, missä se tyyppi kävelee siihen olohuoneeseen ja sitten yhtäkkiä joku haastaa sen karatematsin. Mä vaan nauraskelin, että meikäläisen tapauksessa niin se tosiaan vaatii ensin sen, että siivotaan ne maljakot ja muut pois ennen kuin mä lähden huitamaan jotain karatepeliä vaan niin kuin huvin vuoksi. Niin, tai se on sitten ihan niin kuin menee niin lähikontaktiksi siinä, että se on ihan sama, että se peli käynnistymättä ja potkii vaan suoraan perin. Se voi olla joo. Joskus jopa tyydyttävämpää ehkä. Ja siinä on tietysti sekin, että usein vielä yhä edelleen se pelaava osapuoli on perheen lapsi. Aivan. Joka ei kiinnitä huomiota niihin maljakoihin ja muihin. Joka ei kiinnitä, eikä hänellä myöskään ole valtaa sisustusratkaisuissa, että siinä vaiheessa, kun tulee se, että mä haluaisin pelata, ja periaatteessa okei, no pelaan vaan, telkkarista ei tule nyt mitään, mutta mun täytyy siirtää nämä kaikki huonekalut ensin pois tieltä, niin saattaa olla, että pelaamistuokio on loppu jo siihen. Se on kyllä näissä semmoinen pieni ongelma mun mielestä näissä kaikissa. Sitten loppupeleissä no. Se, että sä otat kapulan käteen ja pelat sitä yksinkertaisesti, sun ei tarvitse liikkua mihinkään, niin itse asiassa tämä olikin se oikea tapa tehdä. No, bilepelejähän on enimmäkseen. No. Mennään eteenpäin. Domanian LY-päätteitä hallitseva Libya vartioi moraalia. Libya... Ihan oikein. Libya ei ihastunut vp.ly-linkkilyhennyspalvelun aikuisviihde ymmärtäväisten linjasta ja otti osoitteen takaisin haltuunsa. Niin siis, tai ainakin miten... Minä tämän kuulin, niin tämä oli siis sex positive linja, joka ei ole todellakaan sama kuin aikuisviihde, vaan tarkoittaa, että se on informaatiosivuille, mutta jos on kovin vanhoillista, niin sekään ei ole sopiva. Itse asiassa spekuloitiin jopa sitä, että tämä otettiin pois sen takia, koska tämä, onko tämä Violet Blue, tämä se sen perustajan nimi, tämä internet-seksologi, niin sen sivulla näkyy hänen paljas käsivartensa, mikä on jo täysin sopimatonta joissakin paikoissa. Että se on kyllä tosiaan ihan kiintoisaa, että se on, jos otat domain-päätteen jostain tuommoisesta maasta, tai ylipäätänsä jos otat sen muualta kuin omasta maastasi, niin se on aina vaara. Et sinänsä voi sanoa, että no onhan tämä hieman paheksuttavaa ja sensuroimista ja muuta, mutta toisaalta minusta se on Libyan asia, ja heillä on valta päättää, mitä heidän top-level-domainillaan tehdään ja mitä ei. No se on totta, jos mietitään FI-domainiakin, niin eihän sitäkään ei. Nyt ihan kuka vaan voi tuolla ulkomailta varata FI-domainia. Kyllä senkin aika tarkat. Mutta voi olla tämä just, että niin kun me näissä pyöritään näissä nokkelissa, urleissa, eli bitly ja nämä muut, niin sitä nimiä miettiä semmoinen, että ei ole miettinyt ollenkaan sen oikeasti sen vakautta. Minäkin otin podcastit.tvn sen takia, koska se kuulosti hauskalta ja no, se oli ainoa podcastit.jotain, joka oli vapaana, mutta se oli hauska. Joka tapauksessa se on Tuvalu, ja no Tuvalu on kovin ymmärtäväinen kaikissa asioissa, että siinä mielessä en ollenkaan huolissa. Ne on ollut tyytyväisiä, että on saanut tuon TV-päätteen. Tuvalulle kauheasti vaivamaan vaihtoehtoiksi uppoamassa, että pitää olla kaveri jo kaikki. No, mutta jos ne jossain vaiheessa päättää, että no itse asiassa tämä maksaa oikein $300. Se muuten kannattaisi. Mä veikkaisin, että se kannattaisi todella hyvin. Se olisi mulle aika katastrofi, mutta se olisi niiden asia tehdä. Niin se saattaisi olla tyhmää joltain osalta, mutta se on heidän top-level-domaininsa. Ja kannatamme tätä TGS. Sen takia mulla on podstudio.fi. No joo, mutta podcastit.fi oli jo, se oli, mikä sen nimi oli? Se oli tämä, joka teki näitä hyvin varhaisia suomalaisia podcasteja, Verkkokakkosta. Ja aivan joo. Näitä, ja mä kysyin siltä silloin, että olisiko se valmis siitä luopumaan, ja se sanoi, että periaatteessa joo, mutta ei niin kuin sitä varten, että minä teen jonkun oman tai systeemini sen ympärille, vaan että se olisi sitten jossain niin kuin yleisemmässä käytössä. Että aivan joo. Se on verkko-osoite, joka, kun me ollaan puhuttu podcast-yhdistyksestä ja tuommoisista, niin saattaisi olla siihen sitten käytettävissä. No niin, pistetään siis se domaini korvan taakse. Ja ellei minä nyt loukannut lähtemättömästi sitä henkilöä unohtamalla hänen nimensä. Mitä luultavasti teit jotenkin? Älä ota henkilökohtaisesti, mä en muista kenenkään nimeä. Olen sanonut, että miten nimeä, jonka en halua sanoa, koska en tiedä, haluaako hän niin. Nimensä sanoa. Se on niin olisi pitänyt. No, sä tunnustit tuossa vähän aikaa sitten, että sä et lukenut uutista, niin me ollaan taas. Me tehdään hyvin laadukasta ohjelmaa tekään. Ei saatu anteeksi, että täällä otettiin myöhässä. Tarkoitatko se Jalkasen Janne vai? No niin, se no on, niin. Ajattelin, että joku jillä alkava se oli. Eli hienoa. Erkka pelastaa meidät koko ajan. Hyvä. Mutta pelastaako Erkka IE:tä, jonka osuus laski alle? Alias Persianne. No niin, se meni siinä. Me hetken oltiin niinku siellä niinku, no niin, no joo. Eikö se, Jannella on tää no niin, selitä se vielä kaikille. What Ugly Weblog. Erittäin hyvä blogi. Menkää sinne. Ekryt, muistatko, oli se osa domain, mutta en muista päätä. Okei. Mutta tosiaan. IEn osuus laski alle 50% ja kaikki nuoret nörtit taputtavat isoja karvaisia käsiä. Pyytäisin fanfaarin, jos minulla olisi soitin, jolla sen soitti. Minä soitan rohkaisevan rumpufillin. No, sekin on hyvä. Rohkaiseva rumpufilli. Se tulee tässä. Hetkinen. Mä luistan. Oliko meillä mitään tästä sanottavaa muuta? Siis sinällä minä olen ihan katsonut tätä Chromen nousua ja No, joko Firefox on mennyt nelosta tai noissa kokeilla. Onko se tullut jo pihalle? En mä edes tiedä. Mä en ole koskaan tykännyt Firefoxista. Se ei ennen ollut, mutta se joskin nyt se taas veti, kun se vetää silleen sykleissä itseänsä aina välillä jumiin ja välillä se on ihan niinku nerokas. Mulla on palannut käymit siihen, että mä oon niinku Chrome-leirissä ollut jonkun aikaa. Nyt minäkin kovasti innostuin Chromesta ja se on tosiaan se on noussut siis... Kefa sanoo, että Firefox 4 on vielä beta-vaiheessa. Okei. Okay. Elikkä parhaassa mahdollisessa. Joo, eli siis käyttö valmiina. Tuo pikkusen... Ja okei, no nyt Chromeenkin taitaa saada niitä jotakin lisäosia näin, mutta... Niin, se helpotti siirtymistä. No, joo, tämä siis, pystyy statistiikkaan siis katsomaan. Chrome on noussut vajaasta 4% 11.5% kuukaudessa. Nyt on kyllä taas... No, jotenkin... Tuo kuulostaa hämärältä. Minä esitän aivan suuren epäilykseni näiden kaikkien tutkimusten oikeasti paikkansa pitävyydestä. Mä luulen, että ne on ihan höpöä. Niin siis ja tuo ei kyllä pidä paikkansa. Katsokaapa sitä oikeasti se statistiikka. Se on vuodessa noussut. No sitä mäkin mietin, että... September 09 ja joo, September 2010 on tämä statistiikka. 90, kyllä. No niin. Muropaketille pieni. No niin, mä arvelinkin, koska mä muistin, että viimeksi kun siitä puhuttiin, niin se oli 6%. Mut silti. Musta nämä tuntuu aina vähän höpöiltä, koska... Ei nämä ole höpöjä. Joku, fakta. Tämä on niinku sellainen asia, mitä on niinku äärettömän vaikea... Niinku, no siinä on sun statistiikka. Mitäs tässä on vaikea? Palkit menee ja... Niin, ja siis... Ne lähteet on vähän jotakin... No, statistiikkaa. Ja siis mä käytän aktiivisesti tällä hetkellä 4 eri selainta, mihin leirin lasket minut. No, niin, mutta tavallaan sähän niin kuin häviät marginaali, että ei sillä nyt ole mitään merkitystä. Mutta mä enemmän epäilen sitä, että siis, siis ottaako nämä niin kuin eri kielialueet tarpeeksi hyvin. Kun nämä on vähän tämmöisiä, niin kuin, ehkä pätee jossakin niin kuin englanninkielisillä alueilla, niin kuin, mutta sitten otetaan jotkut... Aasian maat ja muut mukaan, niin mä luulen, että voi olla hyvin erityyppisiä tuloksia. Että... Koska niin kuin nämä suunnilleen kaikki mitä nämä on, nämä, jotka mittaa näin, niin ne mittaa niitä jollakin sivuilla ja muualla, mitkä ei välttämättä aina ota ihan näitä kielieroja huomioon. Niin saattaa olla, että ne vaan kuvaa vaan tietyn. No sekin tietysti on. Tuostaan pystyy ottamaan niin kuin esimerkiksi Euroopan, ja siellähän esimerkiksi Firefox ja IE melkein kohtaavat jo. Niin. Tarttuisin tuohon, että joo, olen varmaan häviävässä marginaalissa, mitä tulee 4 yhtäaikaisessa käytössä olevaan selaimeen, mutta en ollenkaan häviävässä marginaalissa, jos mietitään, että ketkä käyttää 2 eri selainta. Joo, mutta en tiedä, onko silläkään merkitystä. Tässä on nyt vaan, että kuinka paljon niitä käytetään. Ei se, että kuinka moni käyttää, kuinka montaa. Tässä lasketaan niin selainten käyttömääriä, ei niin kuin niin, ihmisiä. Mutta se vaikuttaa tähän keskusteluun siinä mielessä, että se, että Chromea käytetään näin paljon enemmän, ei välttämättä ole pois esimerkiksi Internet Explorerilta. Käyttömäärissä voi olla. No niin, mutta se ei tarkoita sitä, että kaikki, jotka käyttävät Chromea, eivät käytä Internet Exploreria. Totta, ja toisinpäin. Tässä myös... Kyllä kiinnitin huomiota tähän StatCounterin toimitusjohtajan lausuntoon, jonka mukaan tämä varmaan tätä suuntaa on avittanut se, että Euroopassa Microsoftin pitää tarjota joku toinenkin selain halutessaan, mutta jotenkin minä taas en jaksa siihen uskoa yhtään, koska ainakin kun minä olen... 7 asentanut, niin ei se edes se valintapalikka tuu siihen. Se on taas joku epämääräinen N tai E tai X-versio, jota ei oikeasti saa mistään, mutta joka niin kuin periaatteessa pitää tuotekatalogissa olla. Totta. Ja. No. Mutta jollain tavalla hyvä, mutta emme tiedä, onko se faktaa jotenkaan. Ei siihen ole pakko uskoa silloin. Ja mielenkiintoistahan myöskin on se, että miten yrityksissä on siis minulla on semmoinen perstuntuma ollut, että yhä useammin yrityksissä saa käyttää sitä nettiselainta, mitä haluaa. Ei toki kaikissa, mutta joissakin. Minusta olisi kiintoisaa nähdä jotain tutkimusta. Ehkä me kysytään sitä puhujankulman kuuntelijoilta, ellei Pörne keksi jotain hauskempaa, että saako työpaikalla käyttää sitä selainta. Koska esimerkiksi sen lyhyen ajan, mitä minä olin Yleisradiolla, niin siellä oli ensin kovat ukaasit siitä, että pitää käyttää Internet Explorer 6, ja sitten se pikkuhiljaa löystyi sinne, ja sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että ketään ei kiinnosta enää pätkääkään. Tai sitten se oli vaan minä, ja sen takia mä oon työtön. Mä luulen, että suurin osa ihmisistä ei oikeasti millään tavalla liikuta, että mitä selainta ne käyttää, koska ne erot, mitä selaimissa on, niin niille ei ole niille ihmisille mitään merkitystä. En mä tiedä. Niissä alkaa olla enemmän ja enemmän, että siis huomaan ihan niin kuin, kun seuraan vanhempiani, jotka on kuitenkin suhteellisen hyviä esimerkkejä peruskäyttäjästä, niin kyllä mä oon huomannut, että äitini varsinkin käyttää useampaa nettiselainta, kun se huomasi, että Opera on nopeampi selain jossain ja sitten taas Firefox on nopeampi selain jossain ja sitten mä asensin niiden koneelle Chromeen, koska mä halusin käyttää sitä, niin sitten se huomasi, että hei, että sehän on nopeampi tässä. Tavallaan siinä taas niin kuin sinä vaikutat siihen valintaan enemmän kuin se. No itse asiassa mä en vaikuttanut alun perin siihen valintaan. Eteenkoneella niin Operaa olisi, jos sinä et olisi sitä käyttänyt koskaan. Itse asiassa äitini käytti Operaa ennen kuin minä käytin Operaa. Erkka ei selkeästikään usko, mutta... Ei, mutta mä edelleenkin että niin kuin... Jos äitis käyttää 3 selainta, niin silloin se ei ole enää sekään mikään niin normaali käyttö. Se on sekakäyttäjä. Äitis on sekakäyttäjä. No, näihin mutta kuitenkin, siis olen huomannut joka tapauksessa, että sellaiset NS-peruskäyttäjät, siis jos ruvetaan nyt oikeasti vääntämään asiasta, niin eihän kukaan ole peruskäyttäjä. Ei. Koska kaikilla on omat yksilölliset tapansa käyttää teknologiaa, mutta siis on kuitenkin huomannut, että esimerkiksi Chrome, se, että se on nopea ja se on niin kuin havaittavasti nopeampi, niin kyllä se tuntuu vaikuttavan ihan peruskäyttäjänkin, että kun mä näytän, että, tai jos ne näkee minutkin käyttämässä Chromea ja katsoo, että kylläpä selain toimii nopeasti, että mitä sä oot tehnyt sillä, niin on sanonut, että tämä on toinen selain. Siinä tietysti minä vaikutan asiaan, mutta en yhtään edes epäile, etteikö maailmassa tapahtuisi tällaista kehitystä ilman minun vaikutusta, mikä tietysti sinänsä on järkevää, että maailmassa tapahtuu jotain ilman, että minä vaikutan siihen, mutta näinkin on tiedetty tapahtumaan. Kyllä. Nyt jos haluaa olla erilainen, pitää hankkia nettihenkkarit. Ehdottomasti. Mennään viikon keskusteluun, eli tämä on viikoittainen keskusteluosuus. Tidin-tatun-tiin, viikon keskustelut. Telut. Pam, pam. Tuut. Aivan loista. Ja viikon keskustelun aiheena on se, että suomalainen North ID... Mikä toi on? I don't know. Suomalainen North ID tuo nettihenkkarit käyttöön ja kysytään panelista, että onko tämä sitten tuupaa vai timanttia? It's a bunch of crap. Sanominen. Mun mielestä ei ole kauhean uskottavaa, että joku niin kuin yritys X. Ei se ole yritys X. Mikä se on sitten? North ID. North ID. Kyllä se minusta on yritys X. Se on ollut parempi nimi. Tuo niin kuin nettihenkkarit. Se ei ole niin kuin edes henkilöllisyystodistus, vaan tämä on niin kuin nettihenkkari. No, onpa uskottavaa. Ja, sanotaan, että jos valinta on niin kuin, että otanko väestörekisterin sähköisen henkilöllisyystodistuksen vai North IDin nettihenkkarit, niin kyllä mulla on aika selvää, kumman minä niistä otan. Mikäs tämä on englanniksi? Vaikkakin olen tällä online hetkellä. Online ID. Miksi on suomeksi sitten nettihenkkari? No joo. No online ID kuulostaa kyllä paljon uskottavammalta kieltämättä, mutta no tällä hetkellä kantani on se, että en ota kumpaakaan, mutta. Nat ID on ruotsiksi. Ja täältä saa myös palvelun Viroksi ja silloin se on netti ID. Eiku neti ID. Missä se on? Neti ID. Missä on netide? Nedit teenus, pakup interneti, kasutajade. Voimalasuu turvamiselt, estitada oma turvasut, isikuamades, teisele interneti, kasutajatele. Okei, nyt mut on myyty. Tää on ihan mahtava juttu. Jos lapset soitatte tuon väärinpäin, niin kuulette, kun pörni kutsuu saatanaa. No ihan varmasti. Joo, mutta okei, no siis pointtihan tässä on siis se, että... Tässä on kuin pointti, okei, kerro se meille. Elikkä periaatteessa niin tää jonkun netten tavoite on, että ne pystyy tällä hetkellä tämän palvelun kautta pystyy verifioimaan niin kuin oman käyttäjäprofiilinsa ainakin Suomi 24:een johonkin Ellit-markkinapalstalle 2+:aan Jobitaan. Se, mihin niin kuin joku huutoneet olisi aika siisti, että sinne pystyy. Semmoista niin kuin oikeasti olisi niin kuin semmoinen niin kuin luottamusta herättävä juttu, mutta taas sitten voisin kysyä ihan hyvin sen, että miksi mä en voi tehdä sitä, sitten sitä niin kuin verkkopankkitunnuksillahan tämä todistaminen tehdään, niin miksi mä en voi tehdä sitä verkkopankkitunnuksilla todistamista suoraan sinne palveluun, miksi minä tarvitsen jonkun epämääräisen palveluntarjoajan tähän mut väliin. Mutta ne voisi tuoda sen rajapinnan siihen. Nämä voisi tuoda sen rajapinnan, se voisi helpottaa sitä palvelua. Vähän niin kuin tämmöinen niin, Facebook-logging-tyyppinen. Niin, pysyvät sitä jokaiselle niin erikseen. Sitä paitsi, kun nämä velottaa niin kuin 10 käyttäjältä. Eihän helvetti siitä tule mitään. Joo. Per kirjautuminen. Ei, 2 vuotta yhden hinnalla. Nyt erikoistarjoja. 10 per toi vuosi. Mutta siis sinällään olkoonkin, että niinku, kun jonnekin tai niinku todistaa henkilöllisyytensä käyttämällä verkkopankkitunnuksia, niin se maksaa kyllä sille, joka sen hakee sen. Et siinä mielessä tässä tavallaan se tehdään vain kerran, ja ne sitten niinku eri palveluita ei tarvitse maksaa siitä erikseen. Mutta niinku ei se silti 10 vuodessa ei, niin, en siis maksa. Eikö se ole 2 vuotta? Ei kun nyt aluksi saa 2 vuotta, mutta se niin kuin nyt normitaksi, niin kuin mitä ne ilmoittaa, niin listahinta on 10 vuodessa. Mutta pysyykö tämä palvelu pystyssä yli sen 2 vuotta? No eikä pysy. Niin. Mutta se 10. Ellei ne johonkin prokkiksiin pääse mukaan, että joku maksaa oikeasti niiden laskut. Mutta ei mun mielestä... se mikä taas niin kuin tässä... Niin kuin, nämä aina näyttää tämmöisiä niin kuin nettihenkkareita. Eli tämmöinen henkilöllisyystodistuksen näköinen, jossa on niin kuin jonkun ihmisen tiedot ja sitten sen kuva. Niin taas mä nyt kyseenalaistan myös sitä, että niin kun, verkkopankkitunnuksella niin ilmeisesti pystyn todistamaan sen niin kun nimen ja sitten syntymäajan kaiketi, mutta en tuota kuvaa. Eli tavallaan meillä on niin kun henkkarit, mihin voit liimata ihan minkä kuvaa, minkä haluaa. Niin, hetkinen, mä voin siis aivan niin. Eli mä niin kun, tavallaan jo niin kun sillä tasolla, että niin kun ton... väärinkäytön mahdollisuudet on niin kuin musta vähän niin kuin ikävän laajat. Ja siis ylipäätään mun mielestä tuossa on niin kuin ytimessä on kyse siitä, että luotatko NordID-yritykseen vastaamaan henkilötietojesi välittämisestä. Joo, no itse asiassa mä en niin kuin sitä nyt silleen välttämättä... Ja luotatko siihen, että ne eivät tee niillä henkilötiedoillasi jotain ikävää? No itse asiassa noi on niinku semmoisia niinku pointteja, mitkä mua ei kauheasti huoleteta, että koska se, kenen kanssa ne tekee yhteistyötä, niin minusta se määrittää sen minun kohdalla sitä luottamusta. Eli jos siellä takana on kuitenkin tommosia ihan niinku mediafirmoja isoja, joiden kanssa tekee yhteistyötä, niin mä luotan siihen, että ne tarkistaa, kenen kanssa ne on tekemisissä. Ei, kuitenkin siellä on vain jotain rasvasia pervoja, jotka saa hirvittävät kiksit statistiikasta siitä, meillä on 27 000 26-vuotiaista miestä. Oh, ihan mahtavaa. No, ei, no se voi, toi kuvaus voi päteä ihan mihin tahansa työpaikkaan, että missä käsitellään tilastoja, mutta kieltämättä en tainnut hauttaa omaa argumenttiin, että tällä jokseenkin karikatyyrisellä esimerkillä, mutta. No, mutta tämä on tämmöistä, niin kuin se, mikä tämä oli tämä kansalaisen sähköinen henkilövarmenne. Eikö sen pitänyt olla jotain tämmöistä? Mutta sitten se kusahti. Mm. Niin, ehkä niillä taas sitten niin puuttuu semmoinen, että valtion puolesta tehtiin semmoinen, mutta siellä ei ollut niin mitään niin intoa tehdä sille niin kuin hankkia niitä yhteistyökumppaneita, kun taas näillä on niin intoa tehdä sitä bisnestä, niin saada ihmiset käyttää niitä, mikä niin yleensä niin ajaa palvelu. Et sama mikä niin erottaa tämmöiset, sanotaan, valtionvirastojen kaikki niin tietojärjestelmäohjelmistot niin tämmöisistä Facebookista, niin on just se, että niin toisen motivaatio tai toisen niin kuin rahan tai niin kuin toiminnan logiikka on se, että ne käyttäjät pitää innostaa käyttämään sitä. Et siinä mielessä niin tässä on niin semmoista, on jopa niin semmoista niin, eli lentovaraa, että niin kuin näillä voi olla se motivaatio, mitä niin valtiolla ei löytynyt. Niin, eli toisin sanoen toisella on motivaatio tehdä hyödyllisiä yleispäteviä palveluita ja toisella on motivaatio tehdä sillä mahdollisimman paljon pätäkkää mahdollisimman nopeasti. Joo. Ja mahdollisimman Joo. helposti. Ja sitten ihmiset luottaa enemmän niihin, joiden motivaationa on tehdä mahdollisimman paljon pätäkkää mahdollisimman nopeasti. Ikävä kyllä vaan, että tavallaan silloin kun se työn tulos määrittää sen, että niin kuin juokseeko liksa toisin kuin jossakin niin kuin valtion näissä järjestelmissä, niin tavallaan silloin yleensä niin kuin kaupallisella puolella niin tulee vaan niin kuin parempaa ulos. Ehkä nyt ei ekalla kerralla, mutta niin kuin ehkä muutamalla kerralla. Se on lyhytnäköistä ja pitemmän päälle vahingollista. No joo, mutta vaihtoehtona on se, että sitten niin hassataan veronmaksajien rahoja niin kuin miljoonia ja sitten niin kuin semmoiseen, mikä ei lennä. Että niin kuin ihan kuluttajilta vie rahat joka tapauksessa. Niin se yhtä tietä kokeiltiin, ei toiminut, kokeillaan tätä. No ei sitä toista tietä olla kunnolla vielä kokeiltu, mutta eikö se on hieman laajempi keskustelu johonkin toiseen yhteyteen. Joo. Mutta semmoinen keissi oli kuitenkin. No mikä se on panelisti, onko se Tuupa vai Timantti? No musta tämä on semmoinen niin kuin huonosti leikattu Timantti. minä olen kovasti skeptinen. Siis minä olen kanssa, mutta niinku tavallaan mä kyllä näen niinku tolle potentiaalia, mutta ei välttämättä just tämä. Se, jos vielä kiteytyksenä tähän laajempaan keskusteluun, että jos toisen motivaatio on edistää yhteistä hyvää ja toisen on tehdä itsekästä voittoa, niin kyllä minä kannatan aina sitä yhteistä hyvää jonkun itsekkäiden lähtökohtien yli. No siitä vaan sähköistä henkilökorttia vaan työnnät sinne koneen diskettiaseen. Kyllä minä varmasti niin teenkin sitten, kun se on järkevää. Niin joo, mutta tavallaan, eikö ne vetänyt töpselit niistä projekteista? Eikö mun käsitekseni se sähköinen henkilökortti on edelleen olemassa, koska siihen perustuu nuo sähköiset äänestyssysteemit, jotka nekin on vielä aika susia. Mutta siis mun mielestä ylipäätään tämä, siis se sähköinen siis henkilöllisyystodistus on, tuli se miltä tahansa taholta, niin se ei ole vielä, se on siis, se on ratkaisu ongelmaan, jota meillä ei vielä ole. Toisaalta niin kuin, kyllähän niin kuin se on jo paras tällä hetkellä toiminnassa oleva, niin on toi suoraan niin kuin palvelu ja pankin välillä tapahtuu. Se on ihan totta. Mut se maksaa niin kuin joka kerta rahaa. No, ei minua kiinnosta, jos se maksaa sille palvelulle jotain vähäsen rahaa. Ja pankkeihin minä luotan vähän enemmän sen takia, että ne on kuitenkin niin tiukassa valvonnassa koko ajan, että niiden perseily ainakin vielä toistaiseksi täällä Pohjoismaissa sitä katsotaan pahalla. Mm. Siitäkin tietysti voidaan olla montaa mieltä, mutta sekin on ehkä toinen keskustelu toiseen ohjelmaan. Se voi olla, ja mikä oli sitten vastaus viime viikon kysymykseen, kun taas kansalta kysyttiin viime viikolla, että onko sinulla vielä pääsy ensimmäiseen sähköpostitiliisi? Suomen kanssa jälleen kerran vastaan, kun kysytään. 83% sanoi, että ei ole. Ei mitään kommentoitavaa siihen. Mennään eteenpäin. Viikon. Niin. No siis mä odotin, että sä olisit sanonut ne ei, eikö siis on vastaukset, koska siis musta oli yllättävää, että noinkin monella no 17% mutta en tiedä sitä, kuinka paljon se selittyy sillä, että meillä on varmaan sen verran nuorempiakin kuulijoita, joiden ensimmäinen sähköposti ei ollut joku epämääräinen jonkun boksin mukana tullut modeemi. Puolen megalaatikko. Niin, puolen megalaatikko, jonka mukana tuli joku nimellinen sähköposti tai joka oli niitä ihan ensimmäisiä web-sähköpostia, jotka on kaikki aika tehokkaasti hävinnyt. Että meillä on jonkun verran kuulijoita, joiden ensimmäinen sähköposti saattaa olla jopa Gmail. Kyllä. Sitten sitähän ei ole niin syytä. Niin tai Hotmail, se on ollut vähän pitempäänkin pidemmin. Niin, Hotmail on toinen, mutta toisaalta Hotmailista ihmiset on kyllä aika paljon siirtynyt esimerkiksi Gmailiin. Mutta joo, mutta aina on päässyt. Gmail ei ole ainakaan vielä antanut syytä siirtyä pois. Mutta varmaan sekin tulee jossain vaiheessa. Viikon visualisointi. Mikäs tämä on? Mobiilimaailma, kuka haastaa kenet? Joo, tämä on semmoinen hieno käppärä, että mä no niin, liität sitten tuota linkkien kanssa tuonne show notesihin. Tässä on hauskasti kuvattu, että kuka haastaa ketään, niin näköjään Nokia on innokkain käräjöjä. Ja mä olin yllättynyt, että Kodakon tulee heti hyvänä kakkosena. Joo, sillä taitaa olla näitä. Ne kaikki liittyy noihin kamerapuhelimiin, ymmärrettävästi. Ilmeisesti, joo. Siis mun käsittääkseni ne Kodakin liittyy siis siihen johonkin prosessiin, mikä tapahtuu, kun painat laukaisinta mobiilikamerassa, toisin sanoen kännykkäkamerassa. Ja sitten mitä tapahtuu siinä välissä, kun se rekisteröityy, se kuva sitten sinne koneen muistiin. Sillä lähinnä Google on Do No Evil-tilassa, se ei ole haastanut ketään, ainakaan niin kuin mobiilipuolella. Mutta se nyt on ehkä selitettävissä sillä, että se on näistä uusin markkinoille tulija. Joo, eikä se omista vielä oikein mitään. Niin, ja Google ei tee rautaa. Se on uudistanut kaiken, tai ulkoistanut kaiken rautapuolen koko ajan HTC:lle. Silti se näyttää hyvältä. Niin, ja itse asiassa yllättävää, että ainoa, joka haastaa Google, on Oracle. Ja mä en itse asiassa tiedä, en minä tiedä näistä kaikista muistakaan, että mitkä ne nyt on. Mutta mulla ei ole edes minkäänlaista hajua, että mikä tämä oli tämä Oracle Google oikeus. Eniten haastettu on yllättäen Apple ja sitten Motorola ja Sharp. Mikä se oli Sharp? Sharp tekee ainakin telkkareita, en tiedä mitä muuta se tekee. Kai se nyt tekee jotakin. Joo. Se tekee televisiota, mutta se tekee myöskin paljon noita, käsittääkseni noita siis näyttöjä ylipäätänsä. Joo. Ninnu laittoi myös toisen linkin, jossa näkyy paremmin, kuka haastoi kenet ja miksi. Mikä se on .gd? Tämä nyt sitten toimii. Joo, tämä on itse asiassa hauskempi, koska tässä on enemmän sälää. Tämä näyttää vielä häkellyttävämmältä. Iskan tässä ei ole kyllä niin paljon kuin tuossa äskeisessä. Mutta joo, siis homma on hieman jumissa, sanoisin. Pattitilanne. Ja tämä on kyllä äärimmäisen hauska tämä visualisointi, että pisteet design language sivustolla. Joo, itse asiassa ne kerää ja sitten ne näköjään myös niin tekee sille, että kun ne törmää johonkin grafiikkaan, mikä on sekaava, niin tekee tuommoisia hienompia. Okay. Lähti minun seurantaani. No toi pistetään myös itselle ylös. Making visual sense of nonsense, tämä oli ilmainen mainos. Kyllä, josta pyydämme maksua sitten myöhemmin. Se on muuten yllättävää, että HTC:tä ei ole haastanut kukaan muu kuin Apple. Eikä HTC ole haastanut ketään muuta, vaikka HTC:hän on niin kuin todella voimakkaasti nousussa oleva puhelinvalmistaja. Taitaa olla nopeiten kasvava, joten yleensä se, joka kasvaa nopeiten, niin se yleensä herättää huomiota jos se ei kääri rahaa paljon. No kyllähän se teki tulosta. Ei, kyllä se teki tulosta. Se teki aika hyvää tulosta itse asiassa. Niin. Ja nimenomaan Android-puhelinten kanssa. Ja toi Applen haaste ilmeisesti liittyy enemmän Androidiin kuin HTC-rautaan. Mikä on se? Joo, näin taas muistelee. Ne, miksi ne ei haastanut Googlea? No, sen takia, että ne ei uskolla. Aivan. Mikä on ehkä hieman yksinkertaisesti sanottu motivaatio, mutta sanotaan, että se on ehkä tässä tapauksessa meidän tarvii mennä siihen sen. Kyllä te ymmärrätte. Niin. Kyllä te nää tiedätte. Kyllä te, joo. Joo, tulemme itse asiassa näihin uutisiin sen enempää syönnä, että kyllä te nää tiedätte. Ettekö te kuuntele Buzz Out Loudia? Mitä te meitä kuuntelette? Ette nyt tyhmiä ole kuitenkin. Niin. Ettehän. Mennään kuitenkin lyhyiseen pikaisesti kurkkaamaan uutisia läpi. Meeko Jaaksi lähti Nokialta. Kyllä te tämänkin tiedätte. Kyllä te tämän tiedätte. Meeko jää vasta vuonna 2011, mutta sehän te tiesittekin. Sitä oli alun perin sitä, että ennen joulua tulisi jotain kamaa, mutta tietenkin miniläppäritä. Ja kyllähän sekin taas tiedät. Ei niitä tule. Ei tule mitään. Siis se on aika surullista siinä mielessä, että no, siis sen näkee vasta sitten, mitä Meegolle tapahtuu, kun se tulee ulos. Mä en tee edes mitään kauhealta niin kun, ennustetta sen suhteen, mutta sanotaan, että se alkaa olla huolestuttavan paljon myöhässä, koska mä kuitenkin laskisin sen samaan sukupolveen mobiilikäyttöjärjestelmiä kuin iOS:n ja Androidin, niin totta kai tulee joku seuraava juttu, joka on vielä paljon hienompi kuin nämä nykyiset, mutta kun tämä on selkeästi samaa sukupolvea, niin että on, että näin paljon jäljessä saman sukupolven sisällä, niin se on meikö vaan alkaa vaikuttamaan siltä, tai näin kai se paremmin tietävät varmaan, niin kun jos ajattelee niin kun maailmoja, niin että siis sille, että se siis sitä ehkä niin kuin odotellaan puhelimiin, mutta se ei... Se ei välttämättä tule sinne. Niin se, että se on niin kuin tämmöinen selkeämmin tietokone profiloitu. Se on ihan jotain muuta. Mikä on vähän sääli, mutta No, jos siitä tulee hieno tablettialusta. Sehän on jo tablettialusta ollut. Se on hieno. Niin ja varmaan Meego on vielä enemmän kuin Maemo, kun se on kuitenkin niin vahvasti myös Intelin ja Intelleitä. Puhelimia. Tekeekö Intel edes puhelinprosessoreja? Ei taida tehdä. Eikö se tee? Mutta eikö se ole puhelinta aloittamassa tekemään? Onko? Eikö se No, kyllä te tiedätte. Kyllä te tiedätte, mitä se tekee se Intel. Ei kertokaa ihmeessä, koska saattaa olla, että minäkin tiedän, mutta nyt ei vaan soikkella. Vaan kerro. mennään eteenpäin. V3C toppuuttelee vielä HTML5, tuo kyllä tätä tiedätte, että yhteensopivuuksessa eri selainten kanssa vielä puutteita, mutta toisaalta milloinpa ei olisi ollut. Kyllähän tiedät. Kyllä te tiedät. Minusta tämä on ongelmia. Hyvä, hieno asia, koska siis ainoa syy, minkä takia... Se ei ole vielä yhteensopiva, vai se, että niin ne... Se, että sitä toppuutellaan. Koska siis ainoa syy, minkä takia HTML5 on nyt tämä uusi Jeesus... HTML5 on uusi Jeesus. No, yritin miettiä, että Jeesus jokin, mutta sitten mulle ei tullut mitään mieleen, niin sovitaan, että se on uusi Jeesus. Jeesus yleensä, joo. Mutta ainoa syy, miksi se on sitä, niin on sen takia, että antikristus Steve Jobs, no ehkä sekään ei ollut reilua, mutta että Steve Jobs sanoi, että tämä on tulevaisuus nyt. Ei, se on tulevaisuus tulevaisuudessa, ja sen takia sitä ei kannata ottaa käyttöön ennen kuin se tulevaisuus on oikeasti. En mä tiedä, kyllähän niin HTML5-hype lähti jo niin aikaasti käyntiin ennen niin näitä läskähinöitä. Joo, mutta ei se... Mutta siis ei tällä ole mitään, mitä World Wide Web -konsortium sanoo, niin silleen, ei niin silleen mitään merkitystä yhtään mihinkään, koska niin kuin, ei se, ne jotka niin kuin, ei se niin kuin saa ketään niin kuin panostamaan mihinkään muihin tekniikoihin. Niin tässä niin kuin kuitenkin on kysymys niin kuin just siitä, että missä näillä, tämä on nyt oikeastaan se aihe, missä selainten näillä osuuksilla markkinoilla on merkitystä. se, että niin kuin nämä ihmiset, jotka huolehtii standardeista, niin se, että kun selainten käyttökartta näyttää jotakin tietyltä ja kaikki puskee suuntaan, jota suurin osa selaimista ei vielä täysin tue, niin totta kai ne sanoo, että no elekää nyt vielä. No sanotaan, että mun mielestä on tärkeää, että joku sanoo sen, koska se varsinkin semmoiselle jälleen kerran semmoiselle ihan peruskuluttajille, joka nyt vaan ei tiedä, niin saattaa olla, että niille tämä HTML5 on samanlainen taikasana kuin kun joskus oli vaikka Web 2.0 tai multimedia oli aika. No ei peruskäyttäjä nyt niinku millään tavalla kosketa se, että niinku otetaanko niinku millä teholla niinku HTML5 otetaan niinku. Kyllä, koska siitä on tullut markkinointitermi. No ei tää höpö. No onpas. No eipä ole. Siis... Se on vaan niinku kysymys siitä, että joku toimii tai sitten se ei toimi tai sitten tuota sitten joku ei toimi, niin tuleeko siihen joku nappi, mistä se saadaan toimimaan. Ja siis tällä tasolla sitä nyt mennään. Eikä niinku kukaan niinku oikeasti niinku sille lue puhelinta, että se niinku se HTML5 on ihan sama kuin sen luki sitten niinku 6 megapikseliä näitä niinku. Tämä oli taas ehkä hienoimpia hetkiä puhujankulman historiassa. No onpas, no eipäs olla, no onpas. Siis kyllä minä mitä olen, sinä sanotaan, että minä olen eri mieltä. Mun mielestä siitä on tullut markkinointitermi, koska Googlekin on ruvennut käyttämään, että nyt meillä on tämä HTML5-juttu tässä ja selainten spekseissä on tärkeää, että se on HTML5 yhteen sopiva. Ja vaikka ihmiset ei tiedä, mitä se on, siis ihmisethän tekee valtavasti osto- ja kulutuspäätöksiä speksien mukaan, vaikka ne ei edes ymmärtäisi, mitä ne speksit tarkoittaa. Että esimerkiksi kuulokkeet tai kaikki. Kehittäjillehän sitä myyvää ja niin kuin sisällöntuotteille ja niin kuin isoille taloille. Eihän kuluttajille missään, niin kuin, eihän niille myyä mitään, missä olisi niin kuin HTML5. Ainut mikä, niin kuin, missä sillä on merkitystä, niin kuin ehkä iPad. Ja Apple ei tasan tarkkaan niin kuin myy mitään laitetta niin kuin sillä, että tämä nyt pyörittää HTML5. Mä sanoin, että tämä pyörittää nettiä. No mutta palvelut on tehneet siitä markkinointitermin. Ja se on samalla tavalla kuin... Missä mukaan? No esimerkiksi YouTube. Ne on hehkuttanut sitä uutta HTML5. Mutta se kiinnostaa vain nörttejä. Ei se kiinnosta maksavia asiakkaita. Mutta se on sama kuin esimerkiksi kuulokkeissa. Ihmiset katsoo siellä on... No ei niitäkään myyä HTML5. Tämä on hienoa tämä keskustelun taso tällä hetkellä. Onneksi mulla on lyhyis. Niin kuin minäkin on. Pistäkää palautetta, kyllähän te tiedätte kuitenkin, mitä se tarkoittaa, siis, mitä mieltä te olette. Ei tällä ole mitään merkitystä. Sä olet oikeassa. Minä haluan nyt esittää tämän esimerkiksi. Minä alistun täysin, olen submissiivinen. Siis sanotaan, että ymmärrän kyllä, miksi olet eri mieltä, koska... No sanotaan, että se on hieman harmaalla alueella. Minä olen enemmän sitä mieltä, että se on markkinointitermi tällä hetkellä. Mutta siis minun esimerkkini kuulokkeet. Kuulokkeen laatikoissa lukee, että mikä on niiden taajuusvaste hertseissä. Ja niin kuin kaiken maailman kämäsimmissäkin niin kuin nappikuulokkeissa sanoo, että tämä toistaa taajuuksia niin kuin 10 hertsistä 30 000 hertsiin, mutta se on siis speksi, jolla selkeästi myydään kuulokkeita, mutta joka ei tarkoita yhtään mitään, koska se ei anna mitään niin kuin kvalifioivaa informaatiota sille, että okei, joo, kyllä se teoriassa toistaa niitä taajuuksia, mutta kuinka hyvin se toistaa niitä taajuuksia, yleensä ei siis sille, että sen voi nähdä mittarilla, mutta sitä ei voi kuulla korvalla, ja sitä paitsi ihmisen kuuloalue päättyy huomattavasti korkeammalla kuin 20 hertsiä. Joo. Ja loppuu huomattavasti matalammalla kuin 30 000 hertsiä. Sinällään toi perustelu oli nyt sun linjassa se aikaisemman kanssa, mutta tavallaan mä edelleen vetoan siihen, että ne on niinku aika niinku muutama tyyppi, jotka niinku ostaa jotakin kuulokkeita, niinku niitä hertsejä mitalle. Ne on niinku just taas niitä nörttejä, niitä asian harrastajia. Kyllä useat ihmiset, näytän jotka mulle. Tunnen No, no niin, mutta kun sinä tunnet semmoisia ihmisiä. Anna minun puhua loppuun nyt edes sen. Siis ne katsoo sen, että tässä on isommat numerot. Tämän on pakko olla parempi. Siis niin, sillä tavallahan tehdään valtavasti kauppaa tällä hetkellä. Sen takia tuotteiden mallinumerot on niin käsittämättömiä, että tämä on mallinumero 6200 ja tämä on 6300. No pakkohan sen toisen on olla 100 parempi, vaikka se ei tarkoittaisi yhtään mitään. Siis spekseistä on tehty markkinointi. On, mutta niinku, tavallaan HTML5 on semmoista spekseistä, mistä niinku ihmiset ymmärtää jotakin. Ei ihmiset ymmärrä speksejä. No ymmärtää niinku semmoisia niinku sitä just niinku megapikseli tai sitten niinku se, että montako tuumaa on niinku televisiossa tai niinku kontrasti, kun ne ymmärtää sen sanaa ees niinku kontrasti, mutta niinku joku niinku en mä usko että ekvalisaatiot näin niin, tai niinku se, että niinku tää on niinku HTML5, niin ei se sano. En mä usko, että siis peruskäyttäjä tietää mitä resoluutio oikeasti tarkoittaa. Tietää ne, että siinä ne tietää niin kuin sen, että kun on 2 HD, on semmoinen, missä on 3 numeroa ja semmoinen, missä on 4 numeroa, niin kyllä ne tavallaan semmoisen niin hantlaa. No niin, ja siitä on tehty markkinointi. Mutta joo, mutta tavallaan se, että niin kuin, ei sitä, niin kuin, tämä on nyt niin niin semmoinen asia, joka kiinnostaa vaan niin kuin jotakin, ei tämä kiinnosta niin kuin tavallisia kuluttajia, eikä niin kuin tällä perusteella mitään myökkää tavallisille kuluttajille. Ja kiinnostaako tämä keskustelu itse asiassa yleensäkään ketään tällä hetkellä? Kaikki myydään. Ei tämä miten tämä liittyy tähän toppuuttelemaan HTML5, en minä tiedä. No, puhutaan siis kuulokkeesta speksistä. Olemme eri mieltä asiasta. Me tämä ei ole myöskään mikään yllätys. Minkä takia täytyy vääntää puoli tuntia, jos me ollaan eri mieltä asiasta. Joo. Niin, sen kohon minä tajusinkin tästä. No niin. Ja nyt se tarjottiin. Sitten mennään eteenpäin. Mennään vaan. Tätä ihmiset ovat halunneet, milloin ne taas kinastelee. Nyt saitte yhden erän. Ja mikä oli aihe? Sitä, että V3C toppuuttelee HTML5. En olisi voinut sitä kerrota. Mennään eteenpäin. Kyllä te tiedätte, että Applelle muikeat yli 600 miljoonan sakot. Mikä se oli, kun se jossakin luki, että niinku 200 jotakin miljoonaa ja 600 miljoonaa? Eikö se haastettu vielä uudestaankin? Joku toinen. Mikä se toinen oli? Mikä tämä ensimmäinen oli? En tiedä. Kyllä te enää tiedätte. On niillä rahaa, ei mua välitä. Niin just. Sietävätkin maksaa. Sen kun pois. Ei ne jaksa edes tavallaan niinku, ne ei jaa edes osinkoa. Niinku, ei kiinnosta niitäkään. Tämä oli tämä Mirror Worlds-niminen yritys, joka väitti oikeudessa, että Apple on kopioinut sieltä Spotlightin, Time Machine ja Coverflow. Siinä lähti kolme kovaa. Jos väite on totta ja nyt oikeusistuin on päättänyt, että se pitää paikkansa, niin minusta siis se määrä massia, mitä Apple on tehnyt, niin kyllä siitä saakin tota noin maksan. No sehän tietysti on se, että näissä on hirvittävän hankala sanoa, että no kuinka paljon Coverflow oikeasti myy tuotteita. Voidaan sanoa vaan, että kuinka paljon... Se on sinun speksi, millä on myyty. iPadin kohdalla se saattaa jopa myydäkin, tai niin kuin iPad Touchissa. Sehän näkyy tosi paljon niissä mainoksissa, että niin kuin siistiä. Ei sillä käytännössä mitään, niin kuin se on ihan turhaa. No siis, joo, iPad Touchissa Coverflowta joskus tuli käytettyäkin, muualla mä en ole koskaan käyttänyt Coverflowta. Sekin on hauska feature, mutta oikeasti niin. Arvoista tulee käytetty. Jos on kyllä mä oon jonkin dokumenttia vertailuun sitä käytän, mutta ennen kuin levyjen. Lisää on tullut todisteita myös siitä, että Apple suunnittelee tätä omaa kuukausimaksullista musiikkipalveluaan. Samalla myös Spotify sanoi, että Apple itse polkee alaspäin sitä, että Spotify ei itse pääse Amerikan markkinoille. Ne kertoo siellä, että tämä Spotify-malli, niin se on ihan kakka, mutta tämä meidän malli, tämä on hyvä. Tämä on taas näiden niin kuin perma-huhuja, jotka niin kuin, joista tulee joku uusi jyvänen joka viikko, että jotenkin. Mitä sitten pitkäaikammasta kuuluu mitään? Jotenkin ei jaksa kiinnostaa. Herättäkää mut sitten, kun se oikeasti jotain tulee. Tapahtuu. Okei, no mäpä sanon, mikä tässä on niin kiinnostavaa, jos joku tässä on kiinnostavaa, niin se, että niin kuin, mikä niin kuin huhu mylly kulkee siitä, että niin kuin, miksi Spotify ei ole tullut Pohjois-Amerikkaan, on sen takia, että niin kuin Apple viivästyttää sitä. Ja miksi se viivästyttää, niin se, että tai millä argumentilla se viivästyttää, niin on se, että niin kuin Spotify ei enimmäkseen toimi ilmaiseksi, että se ei tuota, että niin kuin ne antaa vähän ymmärtää, että se malli, minkä he tuo, siinä ei ole muuta siinä ei ole mainosrahoitteisuutta, siinä on vaan se, että maksetaan. Ja siinä mielessä se, että jos tuota, ne Jenkkilässä saa torpattua tämmöisen mainosrahoitteisen musiikin striimauspalvelun, ja siellä niin on ainoastaan tarjolla tämmöisiä maksullisia, ja koska levyyhtiöt on globaaleja, niin se sama malli voi säteillä muuallekin, että täällä Euroopassakaan ei saataisi mainosrahoitteista Spotifyta. Niin se on vaan, on, kun Spotifyllakin kuitenkin on aika kova jalansija, niin se on kyllä aikamoisen väännön takana, että ne saisi suljettua Spotifyn. Tai ei ehkä se, että ne saisi sen suljettua, mutta kun ihmiset on tottunut siihen, että Spotifyn tyyppinen palvelu on, niin sitten jos yhtäkkiä käy niin, että levyyhtiöt vetää kaikki lisenssit pois, niin siitä kyllä nousisi semmoinen. Mä uskon, että lisenssiä pois, mutta se, että se mainosrahoitteinen vaihtoehto no niin, no, mutta siis putoaa pois. Niin kuin, mä niin kuin voisin ihan hyvin kuvitella, että jossakin vaiheessa niin se, että kävi miten hyvänsä, niin se putoaa pois. Että niin kuin, eihän, ei se nyt, no, en, siis, en mä usko, että se on hyvää bisnestä. Se on ihan sama asia, ne ottaa siis lisenssit pois siltä mainosrahoitteiselta palvelulta, mutta se niiden täytyy tehdä se laskelma, että sehän tulisi olemaan ainakin jonkun aikaan PR-katastrofi. Ja taas on 20 000 ihmistä käännytetty Pirate Bayn mukavaan maailmaan, missä kaikki sujuukin näppärästi. Niiden täytyy vaan laskea, että kumpi on pitemmän päälle kannatettavampaa tai kannattavampaa. Mutta siis toihan on aika vakavakin syytös tuo, että Apple vääntäisi levyyhtiöiden kättä, että ne ei saa antaa Spotifylle noita mainoslisenssejä Amerikoissa. Ja siis se on sen kaliberin syytös, että siitä on parempi näyttää todisteita ennen kuin siitä voi tehdä mitään suuria. Ei siinä ole kysymys musta kuin neuvottelusta, että siellä on useampi on neuvottelupöydässä, niin ei se nyt rikollista ole. No mä en tunne Yhdysvaltain kauppalakia niin tarkkaan, mutta siis mä en ihmettelisi, vaikka siinä olisi lakeja, koska lait määrittelee aika tarkkaan, että mitä yksi yritys saa neuvotella ja mitä ei. Että Apple ei, mä en usko, että ainakaan Euroopassa ne saisi neuvotella silleen, että älkää antako Spotifylle lisenssejä, koska en, me voidaan tarjota teille paremmat. En mä usko, että se siitä kysymys, koska siitä, enemmänkin siitä, että älkää lähtikö siihen ilmaismalliin. Siis sehän niin kuin se puheitten perusteella se pointti on siis, että älkää lähtikö jakamaan sitä ilmaiseksi, koska antakaa meidän tai jonkun tai ylipäätään, että otetaan käyttöön malli, jossa aina maksetaan. Että se on niin kuin nimenomaan se, siis se on niin kuin sinällään ihan järkevää ajattelua se, että niin kuin jos lähdetään sille jakamaan ilmaiseksi siellä, niin siitä on niin kuin vaikea peruuttaa. Ihan niin kuin sanoit, että Euroopassa niin se on niin kuin laskiveikkojen pitää laskea sitä aika tarkkaan. Että en mä nyt sitä, että ne on sillä aseohimolla siellä, että saat tehdä näin, vaan siitä maksumallista. Ja tavallaan se, että jos se ehdotus on tarpeeksi hyvä, niin ne voi ihan hyvin kuunnellakin, että mikä se kiire siellä. No, se toisaalta sen näkee sitten, toisaalta ei kiinnosta, koska tehkööt jenkit, mitä lystää. Kerrankin meillä on jotain, mitä niillä ei ole. Se on ja jättä se niitä muuten kyrsiikin. Niin muuten kyrsi, se on ollut huvittavaa, koska se niin kuin aina, mun on useamman kerran tehnyt mieli lähettää muutamiinkin podcasteihin palautetta, että no kuule, kuulkaa, että lopettakaa se Spotify-ruikutus, että katsotaanpas mitä palveluita teillä on ja mitä meillä ei ole, niin sitten katsotaan kummalla on aihetta ruikuttaa. Kyllä. Mä oon ihan tyytyväinen. Herkka on tyytyväinen. Itse asiassa en minäkään ruikuta mistään, koska sanotaan, että markkinoilla on korjaava vaikutus, ja jos yhtiöt eivät tee järkevää asiaa, niin sitten ihmiset tekevät sen järkevästi ilman niiden lupaa. Ja tämä ei ole kannustusta rikolliseen toimintaan, tämä on vain tosiasian toteaminen. Hyvä. Ketään ei haasteta oikeuteen. Never. Intel myös helpottaa iPhone-ohjelmia julkaisua X86-alustalla. Yrittää pönkittää näin. Okei, tämä on aika triviaalia. Nörtti asia. Koska kuinka moni oikeasti on iPhone-ohjelmaa käyttäessä miettinyt? Jos tämän saisikin tuolle Windowsille, niin kyllä elämä olisi parempaa. Niin. Erkka oli eri mieltä nyt. Niin kysymys on se, että onko joskus, kun on käyttänyt jotakin hyvää ohjelmaa, niin olisipa kiva käyttää tätä jollakin muulla laitteella, niin joo. Mutta X86, no käytännössä se tarkoittaa läppäreitä ja pöytäkoneita. Mm. Ja tulevaisuudessa internetyökalu olisi mahdollista tehdä myös nopeasti ja vaivattomasti suosituista iPhone-ohjelmista meikoversioita. Joo, sehän se olisi hieno. Mikä voisi olla niin, käyttääkö Meego X86 pohjaisia prosessoreita? Ei mitään tietysti. Olisi se tietysti logista, kun Intel niin. On siinä vai onks, Atom on X86 pohjainen. En minä tiedä. Kyllä te tiedätte, mennään eteenpäin. Tämä seuraava on musta paras. Tämä on parasta vai? Panasonic on tuomassa omaa käsikonsolia. Kattokaa tuo voi. Tämä on ehkä niin kuin rumiin laite, minkä minä olen nähnyt tänään. Älä nyt yrittää. No ei, pitäisi nyt pysyä. Nyt asiaa millään tavalla tutustumatta, niin mä sanon, että niin kuin Panasonic pysyy omalla tontillasi. Jotenka se siitä, mutta ehkä sieltä jotain on tulossa. Siis mä luulen, että tämä saattaa olla hieman halpa yleistys. Muistaakseni viimeksi tai toisessa kerralla tehtiin samantyyppinen halpa yleistys. Kyllä tämä Japanissa myy. Ja siis Aasiassa muutenkin, koska siis, tämä on siis laite, jonka keskittyy massiivisiin monin pelaamispeleihin. Eli on koko ajan internetissä ja voi pelata sitten muiden ihmisten kanssa. Ja siis Japanissa ja Koreassahan ne on niin kuin ihmiset hengittää niiden tahtiin. Että siellä mä veikkaan, että hyvinkin on markkinoilla tilaa tämmöiseen, koska siis ei jollain DSL tai pysty pelaamaan mitään sen tyyppisiä. Eli tämä pyörii Linuxin päällä. No sitten periaatteessa. Sitten se on hyvä. No sit se on hyvä. Ja siinä on QWERTY-näppäimistä. No sit se on hyvä. Siis se on niinku tommonen vaan niinku rumaa tietokone. Just. No niin, rumaa Linux. Se on hyvä. I expect nothing less from you, Linux. Entäs tämä sitten? Microsoft esitteli Lightspace, ei Lightpeak, vaan Lightspace-projektin tuotoksia. Eli tämä on jossakin oleva projektori, joka heittää kuvan ja sitten siinä on joku sensori, joka näkee, kun sinä koskittelet sitä kuvaa. Ja se on niin kuin big ass table, mutta koko huone on big ass table. Kyllä joo. Ja sitten voit ottaa sen tavaran pöydältä siihen käteen. Mun mielestä tuli hassu. Eka oli ihan niin kuin typerä toi demo. Eli se niin kuin härppii kädellään tuommoista niin kuin projektorikuvaa pöydälle. Ja aina kun se laittaa sen käden, niin sitten se varjo peittää sen just, että ei näe mitään härppiä. Mutta se, että kun se siirsi sitten niin kuin valopallon siitä pöydältä käteen, ja sitten kun se liikutti sitä kättä, niin se systeemi tajusi sen, että missä se menee, ja sitä pystyi sitten valuuttamaan sen valopallon omasta kädestä kaverin käteen. Toi oli taas semmoinen niin kuin minority report. Voisiko sitä heittää silleen, jos kaveri on sen toisen seinämän vieressä, niin alas mä heitän sulle tästä dian. Perhana mä en saanut kiinni, se on tuossa lattialla. Mä otan sen tuossa lattialta. Ainoa, mikä tuossa tuli mieleen, että minkä takia mä en vaan klikkaa, että share on screen jostain hiirellä. No. Se oli tavallaan hieno, mutta en näe mitään käytännön. Niin, jos tämä oikeasti jatkoa Big Ass Tableilta, niin se tarkoittaa, että sillä voi tehdä kaksi asiaa. Periaatteessa hyvä alusta tehdä vaikka mitä, mutta se ei tule tekemään kuin kaksi tai kolme asiaa. Tiedätkö, mikä tuossa ehkä on se hieno puoli? No. Siis tavallaan se, että niinku periaatteessa toihan on niinku projektori ja sitten se laite, joka, siis käytännössähän tuossa vaan demotaan sitä, että se Kinect-tekniikka on ympätty ihan mihin tahansa projektoriin. Ja siinä mielessä toi on niinku hieno, että jos talosta löytyy projektori, niin siihen iskitään se Kinecti kiinni tai vastaava. Ja sen jälkeen sulla on hemmetin iso kosketusnäyttö seinällä. Eli sillä niin kuin alle 200 lisähankinnalla, niin sä saat sen olemassa olevan kokoonpanoon. Siinähän mielessä toi on niin kuin ihan hieno demo, mutta niin kuin antaa vielä kypsyä vähän aikaa. Annetaan pikkasen aikaa. No. Seuraava tuotetta ei anneta sen enempää kypsyttää. Meidän sieltä Windows 7 puskee ja markkinoille siis huomenna. Maanantaina voi seurata sitten myös pressitilaisuuttakin tilaisuus. Että mitä sitten tulee. Niin, eikö meidän pitäisi tehdä samanlainen live? Jostain kummasta just se ei vaan kiinnosta. Tavallaan kiinnostus, mutta sitä, siinä on se taas, että kun tuosta tietää jo, sitä on demottu etukäteen jo niin paljon, että... Niin, luultavasti siellä on jotain bändiä soittamassa. No sitä voi itse katsoa. Mitä se... Mutta siis huomattavasti enemmän haluaisin kosketella tuota kuin Androidia. Okei. Okay. No Android sai kuitenkin mennä Skypen ja Firefoxin. Cool. Nice. Agenna, miten sillä ei ole Skypeä ollut aikaisemmin? Mäkin ihmettelin sitä, kun mä näin tuon uutisen, että sai Skypeä. Mä ajattelin, eikö sinne ollut mukaan? Ei. Mutta ei. Se itse asiassa... Kaikki kerkeä tulee ennen kuin saan sen puhelimen. Hyvä. Oli, kun hankin puhelimen, niin oli vähän semmoinen, että no, mitäs mun täytyy tähän asentaa? No, Skype ja joku muu, ja sitten ei Skypeä. No, sanotaanko näin, että ei Skypeillä tällä hetkellä käytännössä, niin siis sillä tekee jotain niin kuin pientä tosi spesiaalia kikkailua, mutta niin kuin... No se on enemmän se, että sä voit chatata jonkun kanssa, joka sulla on no joo, mutta sekin, se niin kuin paljonko se syö sitä akkua sillä takana, niin ei se tarvitse olla päällä, kun silloin kun mä haluan ottaa yhteyttä siihen. No joo, mutta mä siis niin kuin ihan vilpittömästi luulen, että se siis suuri osa Skypeen käytöstä kännykällä on sitä, että niin kuin demoillaan vähän aikaa ja sitten unohdetaan koko hösken. Sanotaan, että mulle se on semmoinen, että mä en käytä sitä kovin usein. No, nyt en tietysti ole käyttänyt ollenkaan, mutta silloin kun oli... Se oli hyvin sanottu. Mä en ole tätä käyttänyt kyllä hirveän usein. Siis edellisessä puhelimessa. Mä en käyttänyt sitä kauhean usein, mutta silloin kun mä tarvitsin sitä, niin silloin mä olin aika pirun tyytyväinen, että se oli siinä. Ja mun mielestä se oli että täytyy saada johonkin yhteys, johon muun kautta ei saa yhteyttä. Ja joskus se on pirun näppärää. No, ja... Ainoa tapa saada johonkin yhteyttä ja sitten jos saa yhteyttä, niin se on näppärä. Mun mielestä Skypen kautta, siis Nokian puhelimissa, N900 ja varmaan muissakin älypuhelimissa, niin se on tehty järkevästi, kun se on siellä, niin kuin se softan sisällä on se Skype. Se on niin kuin oletuksena siellä. Sulla ei erilaista softaa Skypeen, vaan sun puhelimessa on tämmöinen kuin Skype-toiminne. Ja sä laitat vaan tunnukset jonnekin ja sit sä oot aina online. Tai sä voit soittaa Skype-puhelun tai normaalipuhelun niin kuin puhelinluettelusta ja muuta. Mun mielestä se on järkevämpi tapa kuin asentaa mitään erillistä softaa. Vie luultavasti myös vähän virtaa. Sinällä, jos Skypeen saisi sen saman semmoisen samantyyppisen niin kuin FaceTimein, että sä voisit niin kuin käynnistää sen, soittaa puhelun ja sitten switchata Skypeen siitä. Eli tavallaan sitä ei tarvitsisi ollenkaan miettiä, että kun sä soitat vain johonkin ja sitten jos molemmat tukee Skypeen. Niin... Jenkeissähän on, oliko se T-Mobileilla on se systeemi, että se pystyy saumattomasti, jos se huomaa, että sä oot kiinni VLANissa, niin se vaihtaakin saumattomasti niin kuin kännykkäpuhelimesta tai puhelusta IP-puheluun. Mutta eikö se tarvinnut sen operaattorin omaan boksiin? Se ei tarvinnut operaattorin omaa boksia, mutta se onnistui vaan niin kuin tietysti operaattorin sisällä ja yhteen sopivilla puhelimilla. Joo. Että esimerkiksi kun, mä en muista oliko se T-Mobile vai AT&T, tältä katsoen se on aika sama, mutta siis jommalla kummallahan oli Starbucksien kanssa se diili, että siellä on niin kuin avoimet. AT&T:llä. Okei, AT&T:llä, niin sitten se oli AT&T ja siinä spekuloi sitä, että siinä voi helposti käydä niin, että jos kävelee Starbucksin ohi, niin se heittääkin sen sinne Starbucksin vielä niin kuin 8 minuutiksi, kun sä oot siinä edessä tai luultavasti edes niinkään pitkäksi ajaksi. Kävelet aika hitaasti. Mutta... No joo, mutta semmoista kuitenkin. Ladatkaa Skypea ja Firefoxia, jos teillä on Android. Siellä oli jotain semmoisia, että niinku jollekin, niinku, ainakin oli niitä, että joissakin päin jenkkilä, niin saa semmoisia että kun sulla on paska se 3G-kenttä siellä, niin sä saat semmoisen tukiaseman ja maksat siitä 70 lisää kuussa ja sitten sen avulla pystyt tekemään jotain just tuommoisia, mutta se oli... Et niin se oli se, tota noin, tai niitä on parikin, mutta yksi semmoinen oli se, mikä niin kuin, tavallaan on semmoinen tukiasema korvike, että jos sun kämpällä ei kuulu kännykkäsignaali tarpeeksi hyvin, niin se voi ostaa semmoisen, niin se vahvistaa sitä ja tekee niin kuin, vahvistaa sitä IP-puheluilla. Mutta se oli vähän eri juttu. Tuo Firefox, tietysti hauskaa, että vaihtoehtoja on, mutta täytyy sanoa, että se tuo Androidin mukana tuleva selain, varmaan joku operajohdannainen, ei operajohdannainen, kuin Chrome-johdannainen, niin se on kyllä pirun hyvä, että en mä ole kauheasti. No, mulla tuossa on Opera Mini, mutta ei sitä ole kyllä tullut koskaan käytettyä, mutta täytyy kokeilla. Se oli ainakin tuossa iPhoneilla se Opera Mini, oli kyllä ihan katastrofi minun mielestä. En siinä tainnut torso koskaan kokeilla, kun mulla ei ole VLANia missä. Ja mulla oli vain iPod Touch. Aivan. Mennään eteenpäin. Google lisää koko sivun esikatselun hakusivulle. Which is nice. Tuo on ihan hauska. Meillähän niitä pikku esikatselukuvia on ollut jo. Siellä on joku semmoinen modi löytyy kyllä. Okei, no nyt ne on kai sitten tulee tuohon ihan päähakuun integroidaan. Ja tavallaan tuo ja instant search yhdessä, niin se on kyllä jo aika instant, että se näyttää niitä hakusivuja sitä mukaan, kun kirjoitat, ja sitten jos pistät hiiren hakutuloksen yllä, niin sitten se jo läväyttää siihen sen koko sivun kuvan, mistä kyllä saattaa olla huonojakin seurauksia, jos teet niin julkisella paikalla, ja se sivu ei ollutkaan ihan se, mitä sä ajattelit, että se on, mutta toisaalta se vaara nyt on ollut olemassa aina, jos kun klikkaat mitä tahansa hakutulosta. Esimerkiksi joskus äitini etsi latinankielistä sanakirjaa ja tulokset eivät olleet ihan toivottuja. Aivan. Ja niin, mutta sitten mobiili... Minä etsin joskus englanninkielisiä vitsejä ja tulokset olivat yhtä epätoivottuja. Sitten kun ollaan tuolla ulkomailla ja yritetään Googlesta hakea joku pieni asia, Google on yleensä semmoinen kevyt, niin nyt ei tarvitse kuin kirjoittaa muutama kirjan, saat jo hakutulokset siihen ruutuun, joka vie kaistaa, ja sitten viet vahingossa hiiren päälle, se lataa vielä sen sivun siihen, niin siinä ne roaming-maksut sitten jo olikin, mutta ei siinä mitään. Ei... No ei tuo toimi vielä mobiilissa. Niin, mutta jos sulla on kannettava kiinni mobiiliverkossa. No niin. Se jos osaat letteroida sen puhelimen, niin silloin pitää osata kyllä tällä hetkellä ainakin niin myös tiedostaa sille, että on ulkomailla. Voi kuule, niin kun ne tiedostaisivat. Ja. Voi kuule. Kyllähän te tiedät. Ja nuo saa kyllä pois päältä. Google on varsin hyvä siinä, että aina kun ne tuo jotain uutta, niin kaiken uuden saa myös pois päältä. No joo. Acer ei kuitenkaan... Toisin kuin Facebook, mistä ei saa mitään koskaan no pois päältä. Acer ei usko miniläppäreiden kuolemaa. Ei ne kuole vieläkään. En minäkään. Joo, tai ei kai niiden katoamista ole ennustettu, vaan sitä, että ne kuoli. Niiden määrä tippus, mutta tämä Scott Linn Acerilta ennustaa, että 40 miljoonaa pikkuläppäriä myydään tänä vuonna. En tiedä, onko se hienoa vai ei, koska en tiedä paljon myydään tietokoneita tänä vuonna. Niin. Aivan sama. No. Mutta nopea kyllä, tai ei kuole, eikö? Ei, ne kuole. Ei. Niille on löytynyt oma niche-käyttönsä, ja se niche-käyttö tulee olemaan vastaisuudessakin. Niche. Mä luulen, että ne kuolee siinä mielessä, että niiden tehot nousee jossakin niin paljon. Että... Ah, niitä ei voi enää sanoa miniläppäreiksi vai? Niin. Niche. No mutta totta kai niitä voi sanoa miniläppäreiksi. Tuo nyt oli vaan halvapaiden juttu. Eli ne kuolee sen takia, että niitä ei voi enää sanoa miniläppäreiksi. Ei, mutta tavallaan niin kuin se... No, minun puhelimeni tehot on kasvanut 1000-kertaiseksi, ja kyllä mä sitä silti sanon puhelimeksi. Älä sano, se on älypuhelin. Joo, mutta eli tietokone vai? Siinä on se puhelin edelleen. No. Niin, ja miniläppäri on edelleen pieni. Jos sun säälittävä puhelimisi olisi niin kuin nyt muuttunut Androidiksi. Sano minun puhelin. Ei, mutta tavallaan tässä on nyt sama, niin kuin tavallaan että tämä mini jotenkin, se viittasi minun niihin tehoihin näin, että sun ennen olisi ollut tota, säälittävä puhelin näin, nyt sulla olisi Androidi, niin se olisi edelleen. Mutta eihän miniläppärihän on täysin suomenkielinen termi. Ei tarvitse tähän, hyvät ihmiset. Joo, mutta ja, tota, ja siis mielestäni se viittaa siihen kokoon, eikä siihen 11 minuuttia hintaa, aika. Eikä siihen tehoihin. No joo, no, mutta no, siis sille, että jos niiden myyntispeksiä näin katsoo näin, niin se, ne miniläppärit on semmoisia halpoja, missä on rajoitukset prosessoreissa ja muistissa niin kuin, ja resoluutioissa ja muissa, niin kuin, koska muun muassa Microsoft rajoittaa, että minkälaista kokoonpanoa saa olla sisässä, että saa laittaa sen halvan. Niin, mutta se raja nousee koko ajan, koska speksit nousee kaikissa tietokoneissa. Niin. Että tuota, jossakin vaiheessa ne, niin kuin se erotus, se niin kuin miniläppäri ei enää, niin kuin, se on pieniä tietokoneita, jotka niin kuin silleen, ei ole samanlaisia vaihtoehtoja pöytäkoneelle, koska ne hoitaa ihan täsmälleen samat hommat paremmin kuin pöytäkoneet. Niin, paitsi että siinä vaiheessa pöytäkoneet hoitaa ne hommat ihan samassa suhteessa paremmin kuin mitä ne hoitaa. Tai pöytäkoneet on hävinnyt kokonaan markkinoilta. No niin, mennään eteenpäin. Sony Readerita virallisesti Suomeen. Olemme iloisia tästä, köhkoon. Ehkä. Minä nyt en osaa olla, koska minulla on jo sellainen, mutta suosittelen kaikille. Minusta se on hienoa ja ehkä se tarkoittaa sitä, että niitä kirjoja saa ostaa jossain vaiheessa väärentämättä osoitettu. Mikä olisi aina tietysti positiivista. Mikä oli täysin teoreettinen ja akateeminen argumentti ja kukaan ei haasta meitä oikeuteen. Minulla on myös sellainen ja minä suosittelen odottamaan. Okay. Harkitsemaan jotain muuta. Odottamaan vielä. Olen löytänyt sille käyttökohteen kyllä, mutta tuota, säästän sillä paperia. Tarkoitatko, että odottaa tabletteja vai? Tai ylipäätään ottaa, kun minä en usko, että Sony on tämän kisan voittaja millään tasolla. Aivan joo. No ei, mutta siis varmaan niitä tulee lisääkin, jos Sonykin tiedä. Mutta siinä on tiedostostandardi, joten siinä mielessä. Kuka niitä tarvii? No joo, mutta siis jos haluaa ostaa silleen niin kuin laitteen, jolla niin kuin varmasti pystyy 5 vuoden päästä vielä ostamaan uusia kirjoja, niin no, mutta sanon, tuolla, sanon, että odottaa vielä. Jos tuolla argumentilla ostaa teknologiaa, niin ei voi koskaan ostaa mitään. No silloin minä edelleen suosittelen. Että älkää ostako mitään. No, se on kyllä ihan hyvä suositus. Että ei siinä niin, että, tuota, että jos niin kuin tykkää lukea paperikirjoja, eikä niin kuin no. Ei sinällä ihan jos tykkäät pelata pesäpalloa, niin älä mene pelaamaan jalkapalloa. Se on ihan hyvä suositus. Ei nyt tartua tähänkin, herra jästä. Se oli vaan minun suositus. Sony Reader virallisesti tulossa Suomen piste. Huhu on taas se, että Microsoft haluaa Adoben. Palmer taas ei kommentoi, kyllä te tiedätte. Sanoo vaan, että kyllä tiedät. Tuo hieno tuo video, katsokaa se. Onko se tämä ensimmäinen vai toinen linkki? Toinen linkki. Elä nyt katso sitä. Ei, mutta siis ihmiset, jotka kuuntelee, tietää, että älkää klikaako sitä ensimmäistä, klikataan sitä toista, se on hauska. Joo, se on nyt se niin kuin hauskinta tässä koko näin. Mutta en tiedä, ehkä mielenkiintoista olisi, jos se hankkisi. En usko, että hankkii, mutta tuota. Ei Adobe. Siinä on aikamoinen iso dollarin kuva pitää olla, että Adoben saa hankittua. Ei millään pahalla. Not gonna happen. Ain't gonna happen. Kyllähän te tiedät. Kyllähän te näin jutut tiedät. No niin, tämmöinen oli lista ja palautteet luetaan sitten ensi lähetyksessä. Meillä Hessun kahvilla koputtelee tuolla takalistoissa. Se kuulosti oudolta. Mutta tuota, no niin, näin on aika pistää jälleen kerran pillit pussiin ja kiittää meidän rakkaita panelisteja. Kiitoksia Erkka ja kiitoksia Henrik, että olitte paikalla jälleen kerran. Kyllä en tiedä. Ei ne sano näin mitään. On aika siis ottaa lopputunnari. Ei tarvitse sanoa, kun kaikki tiesi jo. Kaikki tiesi jo. Kiitoksia myös teille, että te olitte kuuntelulla ja palautetta sitä voi laittaa meille vaikka sähköpostilla. Palautajat@puhujankula.com on tuo osoite silloin tai vierellä meidän web-sivuilla osoitteessa www.puhujankula.com. Tämä meidän Facebook-sivulla, siellä käytiin kovaa keskustelua viikon uutisaitteella koko viikon aikana, joten osallistukaa keskusteluosoitteessa facebook.com/puhujankulma. Tai sitten seuratkaa meitä Twitterissä ja viikon aikana tulee tää uutisia osoitteessa twitter.com/puhujankulma. Pörni kiittää ja kuittaa, pysykää terveinä. Kuuluuko se nyt musiikki? Ei se loppu. No niin, kun se ette kuulosti.